És megy. Megy? Megy. Akkor sziasztok! Sziasztok, ez itt a kézműves Nigót, már majdnem elfelejtettem. Igen, hatásszünet, hogy basszus, mik is vagyunk mi? Szóval ez itt a kézműves Reboot negyedik adása. Sziasztok, én Louis vagyok. Én meg Robi. Louis vagyok. Azért mondom most itt, hogy próbáltam így érthetőbb is mondani, mert visszanéztem egyik gameplayünket, ott Monhára nem lehetett érteni a nevemet. De az enyémet igen. Ja. Akkor az számít. Igen. Tehát nehogy ilyen új legyen belőle, tudod, ilyen új. Új. Ví. Jó. Igen, tehát akkor... Mi a mai témánk? Az időutazás. Ó, akkor majd tegnap felvesszük ezt. Igen. Igen, igen. Hát elutazunk egy messzi, ja nem oda messzi-messzi galaxisban nem utazunk el, de már utaztunk, meg el is fogunk még egyébként. Tehát ugye olyan kis videósodásokat készítgetünk folyamatosan, ezt majd a YouTube-on lehet csekkolni. A Battlefrontról van szó. Battlefrontról, igen. És, de, és, de. És de. És de lesz a South Park is, meg Fortnite is, meg más talán nem egyelőre, ugye? Most így hirtelen nem jut eszembe. Ezeket tárasztuk be, tehát ilyen kis beszélgetős gameplayek, valamikor egy órán keresztül bámuljuk a menüt, és beszélgetünk. Nagyon izgalmas amúgy. Ez igen, valamelyik az így sikerült, valamelyik nép pedig tömény játékmenet. Vagy majd ezt meglátjátok. Szóval ott is lehet minket követni, azt nem tudom mennyire lehet megtalálni mondjuk így név szerint minket YouTube-on, de ha más nem, akkor ugye Facebookon keresztül, vagy a... blogon keresztül simán meg lehet találni, tehát oda belinkelünk mindent. De ezt nem is mondtuk annyira, nem forszíroztuk annyira, hogy most Facebookon is, meg van. Blogon is, meg ilyesüken megjelentünk. Hát most indultunk már el úgy tényleg normálisan talán, tehát most már akkor Facebookon is meg vagyunk, a blogunk pedig úgymond az a fő profil, tehát ott aztán van minden. Viszonylag jól is néz ki szerintem, ugye az egy WordPress alapú, az most úgy néz ki, hogy kézműves reboot, ugye nyilván ékezetek nélkül, .wordpress.com. Az a cím. Facebookon meg simán beírjátok a kézműves reboot, és akkor ott megtaláljátok az összes adásunkat, és a YouTube videókat is megtalálhatjátok, mert oda vannak szépen linkelve. A YouTube, ahogy hívják, a blogon is. És elvileg, ugye készülünk közben majd ilyen extra tartalmakkal, és hogy van, posztolgatunk egy-egy dolgot. Hát ugye azt neked mondtam, hogy próbáltam ilyen nagyon menő dolgot csinálni, hogy PS-ről kapásból feltölteni egy-egy képet például. Ugyanis bizonyítani akartam, hogy ellentétben a beta, illetve a végleges gameplayünkkel nem vagyok totál béna a Battlefrontban. És itt csináltam olyan screenshotokat, ahol látszik, hogy én voltam a legjobb játékos az adott körben. És mondom, ezt fel is dobom gyorsan. Csak hogy rossz YouTube profilhoz kötöttem a PlayStation accountot. Szép. Így a már nem használt, és ugye meg is szűnt Facebook profilunkhoz sikerült ezt így hozzátenni, úgyhogy így nem tudom, hogy ezt meg tudom-e csinálni, hogy... Nincs a beállításoknál, hogy így átírod, hogy átcsatolod. De elvileg át lehet, nem olyan egyszerű. Mert hogyha nincs ilyen, amit egyszerűen meg lehet oldani, akkor ez nagyon rossz felhasználói felület. Hát nem is csak az, de egyrészt valahogy meg lehet szerintem oldani, csak ugye nekem az is kínlódás, hogy a gépel nem kell a PlayStation. Tehát azért ott ugye bepötyödni azt, hogy kézműves reboot, azért nem egyszerű. Jó, hát is kiadja, mert így éppen egyszer beírtam már, de például a jelszavunkat sem egyszerű beírni. Azt te tudod mi, nem? Nyilván nem fogjuk megadni, de ja, szóval ez nem egy rövid jelszó. Igen, tehát technikai akadályok továbbra is. És ezt nem ütött a jelszó. Technikai akadályok azok, úgy mondhatni a mottónk az, hogy van technikai akadályunk, nem kevés. Igen. Szóval ez már a mi jellemzőnk, ez a technikai akadály, ez már a mi... Fétisünk. Védjegyünk. Igen, védjegyünk. Igen, ezt a szót kerestem, ez a védjegyünk. De ha más nem, akkor nagyon őskori módszerrel, vagy valami közvetítő médiumon keresztül fogom az ilyen screenshotot feltölteni, vagy telefonnal lefényképezem és úgy töltöm fel. Valahogy megoldjuk. Tehát lesz bizonyíték annak, hogy nem vagyok totál béna. Most egyébként te kis kitérd az időutazás előtt, majd vissza fogunk erre utazni jövőbe. Hogy a Battlefront most épp megvariálta picit ezt a, hogyan mondjam, a nem is jutalmazási rendszert, ugye amiről beszélünk is a gameplayben eleget, hanem a meccsek végi jutalmazást. Nem jutalmazás, mi ez a kitüntetés? Tehát korábban voltak mindig ilyen címek, hogy aki a az MVP lett, a legjobb játékos, aki legtöbb pontot összegyűjtötte. Ez ugye összeadódik a killekből, az objektumok teljesítés, objektívek teljesítéséből, vagy mi az ugye a célok teljesítéséből, és a többi. Aztán volt olyan, aki a legtöbbet ölte, aki legtöbb asszisztot adta, és még hasonlók. Ilyenből voltál 4-5 cím is egy adott játékmódban, de például a Style Fighter-ra szólt játékmódban csak 2 volt. Nos, ezt megvariálták, és ha jól láttam, most mindegyik játékmódban az első 3 vagy első 5 játékost emelik ki. Szerintem ez egy érdekes megoldás, nem feltétlenül értek vele egyet. Hát én sem, mert aki például sokat asszisztolt, az nem biztos, hogy bekire az első 5-be. Így van, pedig szerintem az egy tök jó érdem volt, hogy na lehet, hogy középmezőnyben voltam, de mégis valami meg kiemelkedtem. Jó csapatjátékos voltál. Például, igen. Úgyhogy ja, ez az érdekes, nem tudom, ezt így megtartják, ugye elvileg most az a nagy marketing szöveg, hogy folyamatosan figyelik a visszajelzéseket. Hát nincsen más választás. Egyelőre ugye a mikrotranszakciók se kerültek vissza, persze visszafognak. Talán idén már nem. Nem tudom, hogy hogyan, mikor és milyen formában, de majd ezt meglátjuk. Folyamatosan jelentünk róla szerintem, és gameplayünk is lesz folyamatosan, mert tök jó játék amúgy, és én játszom egyedül is. Fogjuk játszani az arcade módot ketten is. Erre csak adáson kívül került egyre sor, de majd lesz olyan, hogy adásban is. Jaja, meg egy-két ilyen kópot. Arról beszélek. Igen. Az arcade játékmódról ketten. Így van. Na de akkor annyit a Battlefrontról, majd erről bővebben lesz egy gameplayünk is. Még annyit hozzáfűznék, hogy valószínűleg azért is nézik ezeket a, legalábbis hivatalosan ezt mondták, hogy azért nézik ezeket a visszajelzéseket, mert mostanában elég nagy ösztűz megy az EA-re. Az biztos. Nem csak a Battlefront, hanem a FIFA meg az ilyenekkel kapcsolatosan sorra jelenek meg a cikkek, meg a tiltakozások. Külön adást szenteltnénk szerintem, egy másfél lett legalább annak, hogy erről kérdezünk. Ez egy gyorsan csak egy ilyen zárójeles megjegyzésem volt, hogy most nagyon rájuk jár a rúd. Igen, jó, még, ami természetes egy ilyen multi játéknál, egy online játéknál, ugye, hogy folyamatosan követik a visszajelzéseket és alakítgatják, de nekem ez pont hogy egy érdekes változtatás, hogy most így negyedik lették, gratulálunk, és így. Engem igazából, ami most a legjobban zavar, félretéve minden ilyen lootboxos hülyeséget, meg a fejlődést, ugyan kifejtettem pont az egyik videóban is, hogy mennyire szerencsétlenül van megoldva, az a lag, vagy nem tudom, minek köszönhető az akadozás, de néha borzasztó. Ezt nem neked meséltem, volt egy olyan Style Fighter-ről szólt jelenetem, hogy épp az, hogy lázadóval voltam én is, lázadó kis hajó voltam, repkedek, és akkor egyszer csak így felrobbantam. Utána megjelent ugye a kis, hogy hívjákunk, cirkálunk, ami nekem nem volt ott, de a szervernek ott volt már. A szép. Tehát ilyen köszi. Ilyen kis teleportálások ugye néha megtörténik. Kilépett 7 jelen fénysebességből. Igen. Na mindegy, szóval ilyen előfordul. És ez az, ami egyelőre ront a játékkémen. Ezen kívül hál' Isten nincs. Még csak egy pillanat tényleg, hogyha már így belekeveredtünk a Battlefront-ba, pont beszéltük adás előtt a csalókat valamilyen szinten, nem felhoztuk őket. Ja, igen. Pont volt egy ilyen vicces eset, hogy egyrészt erről olvastam korábban egy cikket is, hogy hogyan csalnak, ugye a játék nem dob ki, hogyha mozogsz. És valaki kifejezett erre valami nagyon kis komoly kütyüt, hogy még mindig így mozgatja a joystickot. De ez így hálásan túl van bonyolítva. Valaki két ilyen hajgumival megoldotta ezt, hogy a két joystickot jelentkező irányba kikötözte. És szerintem pont egy ilyen trükközővel találkoztam egy Heroes vs. Villains játékmódban, ugye, ami különösen ciki, hogy kiesik egy ember, mert alapból csak 4-en vagytok egy csapatban. Hát igen. Tehát egy 20 fős, illetve 40 fős játékmódban, mint a... Hogy hívják? Team Deathmatch? Galactic Assault? Valami ilyesmi? Igen. Szóval, amit állandóan játszom a játékmód, és nem tudom a nevét, szóval, hogy abban kevésbé érdekes, hogy egy-két ember kiesik. 4v4-ben viszont igenis számít. Csak hogy azt vettem észre, hogy nem csak az egyik csapattársunk, aki egy Han Solo volt éppen, kevergett körbe-körbe egy helyben, hanem az ellenfél Darth Vader-e is. Pont az egyik legerősebb karakterek mint két oldalon. Igen, amúgy ez csak annak frusztráló, aki pont őt akarja választani. Igen. Mert ő akkor nem tudja. De amúgy elég vicces. És kiegyenlődtek a viszonyok, hál' Isten, úgyhogy így... Mivel könnyű dolgotok volt leszedni, amikor ők voltak a célpontok. De nekik is. Igen. Tehát ugye ez így elég fair volt, hál' Isten, és megnyertük a meccset, úgyhogy tök jó volt. Na de akkor ennyit erről, mert tényleg majd Battlefrontról fogunk. Szerintem fogunk, mert megérdemli. Ja. Megérdemli. Mindkét hangsúlya megérdemli. Akkor az időutazás. Ez egy nehéz téma. Miért? Hát mert alapból... Jó, akkor én egyszerűsítsd le nekem az időutazás. Mert hát borzasztó nehéz felfogni, és ugye, hogy nem ezt, hogy hogyan működik, hát az, hogy nem tudjuk, mert nem működik, mert nincs. Csak vagy ugye, nem tudunk róla. Igen. Csak hogy ugye rengeteg változatát láthattuk már, rengeteg sorozatban, most tényleg egy régi klasszikus időt eszem, amit fel sem írtam a doksiba, ahová semmit nem írtam fel ezzel kapcsolatban, csak egy papírra, meg neked a Messengeren. Például a Quantum Leap. Na, azt nem ismerem. Nem ismered a Quantum Leap-et? Az marha egy ilyen oldotta meg az időutazást. Ugyanis az arról szólt, hogy nem tudom pontosan már milyen céllal kezdődött az egész, de az volt, hogy a csávó az mindig így visszautazott az időbe, meglepő módon, de mindig valaki másnak a testébe került. És akkor így ott kellett valamit mindig megcsinálnia. Az adott embernek a testében. Volt valamikor nőjében, volt gyerek, felnőtt, mindenféle. Nem sok mindenre emlékszem, kiskoromban láttam, de elég sokan emlegették, hogy ez egy jó sorozat volt. És érdemes visszanézni is akár még mindig. Magyar címét nem tudod? Quantum Leap, az időutazó. Wow. Szerintem ez a magyar címe, igen. Tehát Quantum Leap az biztos, és van egy alcíme, ami az időutazó szerintem. Ja, szóval akkor erről nem tudunk közösen beszélni, de ez egy klasszikus szerintem, és egy nagyon érdekes megoldást választott, amihez hasonlít az egyik, amiről most viszont fogok beszélni röviden, a Travelers. Aminek a koncepció, ami szerintem baromi érdekes, hogy hogyan is valósul meg az időutazás. Na. Tehát itt ugye a jelenben játszódik, és nagyon a kis spoilerek most elnézést értük, előfordulhatnak. Nincs komolyan, tehát nincs időutazás a sorozatban amúgy. Tehát az elején megtörténik, de az első évadnak talán csak a végén történik meg újra. Tehát nem ez a fő motívum, inkább csak az itt a lényeg, hogy a jövőből jönnek vissza emberek, hogy megváltoztassák a múltat, mert a jövő az úgy nem túl szép. Aha. Ahogy ők lefestik, legalábbis nem tűnik annak. Csak hogy itt sem a saját testükben történik ez, hanem az van, hogy ők a jövőben felhasználva mindenféle social médiát visszakeresnek korábban élt embereket. Tehát képzeld el azt, hogy mindent kinyomoznak rólad, amit csak lehet. Aha. Legfontosabb a halálod időpontja. Hogy akkor hol vagy éppen és mit csinálsz. És ők ez alapján megkeresik a megfelelő embereket. Nyilván az sem mindegy, hogy ők pontosan hogy micsodák, tehát hogy mivel foglalkozik az adott ember. És az a lényeg, hogy amikor épp meghalnának, előtte nagyjából 10 másodperccel, ők bekerülnek ebbe a testbe. Na. És az eredeti tudat meghal, és ők veszik át úgymond az uralmat a test fölött. De hát akkor... És nem hal meg. De miért nem? Mert általában pont ez az új tudat, egyrészt ugye számítanak az adott dologra, tehát általában egy baleset miatt halna meg például, és akkor ők tudják, hogy bekövetkezni, így elkerülik. És akkor úgy vannak vele, hogy így is, úgy is meghalt volna a testnek a tudata, tehát az a személy, és akkor így úgymond kiírják így a sztoriból. Így van. És akkor ők meg átveszik. Így van, tehát ugye nem is ölnek embert, hiszen amúgy is meghalna, és nem is változtat. De épp az, hogy változtatni akarnak ugye amúgy az eseményeken, szóval az itt most nem játszik, hogy megölnek embert, és akkor az most milyen... Jó, de hát, hogy egy családos embernek a testébe, akkor az annak a családjával mit kezdenek? Na hát épp ez az, erről szól a sorozat. Így van, ezt akartam éppen kifejteni. Tehát ez történik, amit most mondasz, hogy például nagyon vicces, mert az a jó, hogy a csapat, ez egy csapat, ami visszautazik, de különböző emberek testébe, akik amúgy a úgymond a valóságban, a jelenben nem éppen, hogy mondjam, nem egy helyen vannak. Tehát nagyon szétszórtak. Tehát nagyon-nagyon sokféle karaktere. És tehát például az egyik az egy, hogy is van, egy fiatal srác, talán főiskolás, aki épp egy szerencsétlen, ilyen nem is tudom, ketrec harc során meghalna, de akkor ugye így túléli, és akkor ő például egy 20 éves srác testében van, egy talán több mint 100 éves faszi. Ugyanis a jövőben, nem tudom hogyan, de ahogy mondod, ezek, hogy többféle szerepet töltene ebbe. Az egyik például ez, aki nagyjából 100 éves, és ő azt hiszem a történész. Aha. Neki így mindent be kellett tanulnia a múltról. És ő így szinte mindenre tudja a választ. Tehát egyfajta egy különös képességeik vannak, úgymond. Ő az egyik. Akkor a csapatnak egy főnöke, ő talán most CIA, vagy FBI, vagy valami ilyesmi ügynök, és neki is van például felesége. És itt az az érdekes, hogy nem csak, hogy van egy felesége, de neki a jövőből is visszajött a társa, barátnője úgymond, aki meg egy fekete csajnak a testébe kerül, akinek meg van egy volt férje, és van egy gyereke is. Ó. Oh. Van egy kis kavarás. Jó, ott a férjével nincs jó viszony, tehát ott meg épp ez a durva, hogy ott a nő úgy halt volna meg, hogy a férje megveri. Ó, oh, az és szerencsétlenül esik, és beveri a fejét, azt hiszem, tehát így halna meg. De itt meg ugye a nő bekerül a testébe, és akkor így meg tudja védeni magát. Aha. Ez az egyik. És akkor ők ugye próbálják a kapcsolatukat ugye megőrizni, de közben a fenntartanán átszatot ugye, hogy a pasi is a feleségével, hogy meglegyen. Ne legyen túl sok kalamajka, akkor ugye a fiatal srácot is nyilván furcsálják, hogy mi történt, hogy nem azt mondom, hogy egy buta srác, de ugye nyilván tehát ő egy sportos alkat. Igen, inkább, de kevésbé volt olyan művelt, meg intelligens, mint erre ami... Erre most színötös lesz az iskolában. Mert nyilván ő ki is használja ezt. Meg ugye azt, hogy egyetem egy jó fej srác lett hirtelen, azt hiszem. Tehát a szülők is meglepődnek, hogy ő milyen rendes, meg aranyos. Meg kevésbé agresszív, gondolom. Igen. Tehát így elég érdekes. A legdurvább ugye, az pedig egy fiatal lány. Jó kis kedvencem lett egyébként, nagyon szép szőke lányról van szó. Aki finoman fogalmazva autista. Aha. És tehát olyan szinten, hogy ő 20 éves, és olvasni alig tud. És amúgy egy könyvtárban dolgozik, tehát úgy, ahogy kisegítőként tudod dolgozni. És őt is, hát őt nem megverik, csak így vegzálják tulajdonképpen ilyen kis szerencsétlenek, ilyen nem tudom, ilyen huligánok. Micsoda szavakat használnak, hogy vegzálják a huligánok. És épp ott ő is talán, nem tudom, fejét veri be, vagy valami ilyesmi. De az a lényeg, hogy ugye ő pedig nyilván az új tudatával rendesen beszél, meg olvas. Na hát ott is kicsit meglepődik az ő, hogy is mondjam, milyen nevelője, vagy nem tudom, hogyan hívják, aki így gondviselő. Gyámja. Hát nem gyámja, mert az szoros kapcsolat nincs köztük eredetileg. De szívatosan gyámnak nevezik. De nincs mellette mindig, hanem ő csak így gondoskodik róla néha, hogy így, tehát ilyen dokiszerűen kicsit inkább. Tehát azt mondja, hogy eljár hozzá, és akkor ott úgy segíti az ő boldogulását, vagy ilyesmi, tanítgatja a ilyenek. De aztán közöttük kicsit szorosabbra fűződik a viszony. Elnézést, a spoiler alig kiszámítható. Na, de szóval nála például eléggé durva irányt vesznek a dolgok. Tehát, hogy mennyire nem mindent tudtak ugye kideríteni a jövőben azért az adott testekről. Például ott az első részben kiderül már nagy része ennek, amit elmondok. Például másik csapattag, az azt hiszem heroin függő. Aha. És ezt sem tudták, amikor kiválasztották nyilván. Na, hát ugye nem az, aki visszajön, hanem a test, ugye, ami belekerül. Az is mondta, tudagulásba hal bele. Halna bele. Na akkor nem tudom, hogy miért nem tudták, hogy ő az. Na mindegy, az olyan, hogy ő meg ugye az elvonási tünetek miatt szenved nagyon. Hát igen, mert akkor ugyanúgy érzékeli annak az adott testnek a... ezt a... Minden. Igen. Minden, persze. Úgyhogy baromi jó. Jó, és mi a céljuk, hogy hogyan akarják szebbíteni a jövőt ezekkel a hétköznapi emberekkel? Hát nem világos, tehát meg akarnak akadályozni valami eseményt, és ezért vannak van különböző céljaik, amiket el kell érni. Tulajdonképpen ők mindig kapnak üzenetet a jövőből. Aha. Ez is egy baromi ötlet, hogy hogyan kapják az üzenetet gyerekeken keresztül. A gyerekek tudata ugyanis még annyira friss, hogy ők nem halnak bele, hogyha más tudat belekerül a testükbe, de csak ideiglenesen. És a jövőből valaki így a gyereket úgymond megszállja, elmondja, amit akar, aztán visszamegy. A gyerek pedig, mintha mi se történt volna, él tovább. Ez tök jó. És akkor így kapnak ők utasításokat a jövőből, ahonnan egy központi, hát nem is tudom, szervezet, vagy most tényleg nem akarok már többet mondani, egy központ irányítja őket, és ő osztja ki a feladatokat. És akkor ők a gyerekeken keresztül tudják meg, hogy mit kell csinálniuk. És tök egyedi ötlet, bocsánat, hogy szabadba vágok, de ez itt tetszik. Szerintem baromi jó dolgok, hanem több ilyen csapat is van, és mindegyiknek más a célja. Valaki már évek óta ugye itt van a jelenben, és előkészíti úgymond az eseményeket. Megfelelő pozíciókban vannak ugye ők nyilván helyezve, tehát így nagyon komplex az egész. Most kezdődik talán, vagy most már van a második évad, Netflixre most fog felkerülni december végén. Ugye ezt már nagyon várom. Az első évad csak ilyen tizenvalahány részes, tehát ez a rövidebb aha. sorozatfajta. Ezt nagyon ajánlom. Tehát ez az az eset, amikor nagyon jó az alapkoncepció, tökön meg van bolondítva ugye az időutazgatás. De félsz, hogy elcseszik. Nem, hát nem. Nem épp az, hogy igen, ezt már el is lehetett volna cseszni, csak ezt akarom, hogy az alapkoncepción kívül még a csapat tagok is, tehát a karakterek is nagyon szimpatikusak. Tehát ugye, már nekem már az is elég, hogyha jó karakterek vannak egy sorozatban, meg úgy, tehát nyilván van miért nézni, tehát mondjuk szórakoztató, tehát vicces, vagy éppen jó akciók van ebben, vagy ilyesmi. Na itt meg úgy elég jól találkozik minden, tehát azért van benne akció is, van benne humor is, pont ugye a karakterek összeférhetetlensége miatt érdekes jelenetek születnek, de pont az is jó benne, hogy aggót is értük, nagyon könnyen meg lehet őket kedvelni, tehát mindegyik úgy van kitalálva. Így most a legelső résznek a szereplőit sajnálom, hogy az elején be lettek mutatva, aztán hittem már az új testüknek a színészei játsszák el őket. Érted, mire gondolok? Nem, hogy... mert most lehet, hogy te nem úgy érted, ahogy én mondtam, vagy hogy én gondoltam. Hát vannak ezek az időutazók a jelenben. Igen. És azokat eljátszák a bizonyos színészek. Uh-huh. És aztán meg úgy, aztán meg folytatódik tovább úgy a sorozat, nincs színészváltás. Nincs egyáltalán. Nem. Tehát úgy képzeld el, hogy például a srác épp bunyózik a ringben, egy adott, ahogy éppen kinéz, egy fiatal srác, és akkor épp egy ilyen visszaszámlálást látsz, 10, 9, 8, és miért nulla lenne, annyi, hogy akkor történik valami, nem is tudom, milyen effekttel mutatják ezt be, és akkor van egy ilyen váltás. De szinte semmit, tehát úgymond semmit nem érzik ez belőle, tehát a színész az marad ugyanaz, a hangja marad ugyanaz. Jaj, tehát az eredeti időutazókat nem látjuk. Nem. Ja, nem látjuk így őket. Most már értem. Nem. Hogy hívják be van? Flash, nem is flashback, flash forward, ugye? Itt flashbackben talán azért, vagy ilyen álomjelenetszerűbben látni talán egy vagy két szereplőt. Á. Pont a csapat főnököt és az ő párját látjuk, hogy ők a jövőben, hát nem is a jövőben látjuk, de valami ilyen, kicsit ilyen absztrakt környezetben, jól emlékszem, ilyen fehérségben valahogy megjelenik a két karakter. De ők is csak ilyen homályosan. Na. Tehát nem arról van szó, hogy egy színészváltás lenne, vagy ilyesmi, úgyhogy hát ezt így egyszerűbb is volt megoldani. Igen, mert gyakorlatilag egy, bocsánat, közben ittam. Gyakorlatilag egy full új sorozatnak az első évadjában héten meg kell szokni ezeket a színészeket, ezeket a karaktereket, és aztán meg héten az első rész felében mondjuk héten váltása újakat. Meg ugye, javott csak annyi, tehát ugye még csak a karaktereket se kedvelted meg úgymond, mert például pont a srácból szerintem csak ennyit látsz, ha jól emlékszem, hogy elkezd bunyózni, aztán meghal. Aha. Tehát meg sem ismered őket alapból, hogy milyenek voltak. A csaj szintén, aki a fekete csaj. Már ennél is nevekre nem emlékszem, viszont még régen láttam. Fél éve is talán, csak így most jutott eszembe, mert most lesz ugye az új évadja például, azért is aktuális. És ja, tehát hogy nem is ismerjük meg őket, hanem inkább utólag. Tehát éppen azért ez a jó benne még szintén pluszban, hogy a néző is nagyjából annyit tud a kicsivel kevesebbet tud a testekről, nevezzük őket így, mint az időutazók. Tehát ugye mi is azt látjuk, hogy ott oké, van egy családjuk, ezt ők is tudták. Tehát majd, hogy nem, a néző egyszer ismeri meg a főszereplőkkel együtt a testeket. Igen, tehát nekik is alkalmazkodni kell, a néző is ugye úgy látja, hogy hoppá, hát ő ugye nem volt egy mint a tanuló, lehet, hogy ez így nem jó, lehet, hogy így viselkedik meg a feleségével, ugye ezt nem így kéne. Stb. Tehát... Jó, ez egy kicsit talán szappanoperásnak hangzik ugye egy-két dolog, tehát tényleg keveri a műfajokat elég rendesen, és nem épp az kifile megy rá, tehát mondom, nem utazgatnak oda-vissza. De maga ugye azért benn van ez a fő sztori szál is, ugye, hogy na, akkor mi lesz az az esemény, amit meg akarnak akadályozni, hogyan teszik ezt meg, sikerül-e, stb. A küldetések, amiket ugye megkapnak, ez mind folyamatosan jelen van és érdekes, de közben a magánéletük is baromira az, főleg, hogy meg is kedveled őket, és aggódsz értük. És az évad végére eléggé előrehozza a történetet, tehát halad a maga halad, a főszál? Halad, nagyon is halad szerintem. Kiderül, hogy mi az esemény, vagy még nem? Most hogyan fogalmazok szépen virágnyelven? Mármint, hogy mi az az esemény, ami okozza a csúnya jövőt? Nem, hanem, hogy kiderül-e? Épp ezt mondom, hogy tehát inkább azt mondanám, hogy az derül ki, hogy nem olyan egyszerű a dolog, mint ahogy ők gondolják, vagy mint a néző gondolná. Tehát, hogy... Ez olyan, mint amikor 12 hajomban volt egy feltételezés. De jó, hogy a 12 majmot hozott. Micsoda átkötés lehetne. Hát az, hogy nem olyan egyszerű ugye ez, mint ahogy mi is gondoljuk, hogy na, akkor most megakadályozzuk, hogy mit tudom én, felrobbanjon az épület, akkor már nem lesz olyan csúnya jövő. Nem, ez nem így működik, és ezt ők is tudják, és aztán itt is tapasztalják, nem véletlenül van sok csapat. Az olyan, hogy nagyon halad, és azt nem mondanám, hogy szépen le van zárva, mert nincs lezárva azért az első évad. Bizonyos sztori szálak el vannak varva, és az a lényeg, hogy még így is nagyon vártam a folytatást már. De nem cliffhanger-es azért a vége, na. Tehát a fő sztori szál nyilván nem oldatott meg, tehát nem lesz hirtelen szép a jövő. Aha. Az nem lehetett úgy lezárni, az oké. Okay. De nem is emiatt akarom folytatni, hanem ugye inkább a szereplők miatt, hogy ne nekik mi lesz a sorsuk. Meg azért előrébb jutott akkor. Persze, tehát azért abban léptek. Picit szebb lett a jövő, de nem teljesen. Hát inkább azt mondom, hogy változott a jövő. Tehát, hogy valamivel hatottak a jövőre, hogy valamit csináltak, ami megváltoztatta a jövőt. Na, ez tök jó. Ja, 12 majom. Akkor, ha már itt hoztad, az is egy időutazós sorozat. Igen, meg azért is, mert hát ott is, most csak a filmről beszélek, hogy ott is azt hitték, hogy valami okozta a jövőnek a pusztulást, közben pedig egy teljesen más történt. Uh-huh. Hogyha a hallgatók így emlékeznek rá. De tényleg ugye még egy plusz koncepció az adásunkban, ugye nem csak az időutazás, hanem a T betű, mert hogy a múltkor milyen betűk voltak? Volt egy már, a Limitless volt, ugye Limitless, a Lucifer, Lucifer meg a Legion. Az. Most pedig ugye a Travelers, 12 Monkeys és a Timeless, ez a harmadik. Na, akkor a 12 Monkeys. Te akkor láttad a filmet? Láttam a filmet. De nem láttad a sorozatot? Nem. Én megfordítva. Nem láttad a filmet? Nem láttam a filmet, nem. Félig meddig néztem, és akkor feladtam. Nem már. Jó. Az egy klasszikus. Igen. Végre egy olyan klasszikus, amit kettőnk között te nem láttál. Ja, tehát nem tudom miért, félbe hagytam, pedig Bruce Willis is jó, Brad Pitt is jó, a koncepció is érdekes, és nem. A sorozattal pedig úgy voltam, hogy valamiért vonakodva álltam neki, de nagyjából az történt, mint a Travelers-nél, hogy a szereplők annyira magukkal ragadtak, meg aztán itt is az időutazás azért ugye, úgymond, hogyan mondjam, minek hívják ezt, tradicionálisabb, mint a Travelers-ben, hogy tényleg történik is időutazás többször. A filmben nem tudom, hogy hányszor, mert milyen formában, itt oda-vissza utazgatnak azért a múltba is, talán egy 100 évet is, meg a jövőbe is utaznak aztán már pár évet. Nem akarok sokkal többet spoilerezni, itt ugye most már 3 évad ment le. Talán és a negyedik lesz az utolsó, ami jövőre fog kijönni. A harmadik év, csak most gyorsan összefoglalva a sorozatot nagyjából, hogy mi történt. Mármint nem az, hogy mi történt, hanem hogy áll. Hogy 3 évad lement, a harmadik évad az talán egy hétvég alatt játszódik. Vagy hogy annyi időt adták le. Nem tudom, azt még nem láttam. Az első 2 évadot láttam, az nagyon jó, az 2012-13 rész. És lesz egy negyedik évad, talán 8-10 részes jövőre. Az a be is fejezi, nagyon várom, mert az itt végre egy komplett sztorit kapunk. És eddig aztán volt kavarás össze-vissza, amit te is mondasz a film kapcsán. Hát itt ugye egy vírusról van szó. Filmben is. Igen, ugye a 12 majom az pedig egy szervezet. Igen. Akik ugye elterjesztik ezt a vírust. Mondd, igen. És talán már az első rész is már, első részben megtörténik az, hogy van Cole, aki a jövőben él, tehát ő 2030-valahányban talán, azt hiszem az a kiinduló pontunk, és onnan visszautazik 1990 valamennyibe, vagy 2000 valamennyibe a film, ugye az lehet korábban játszódik, mint a sorozat. És Cole visszautazik, megtalálja a nőt, aki hát nem is ugye kiinduló pontja a dolgoknak, de hogy ő rajta keresztül tud eljutni egy dokihoz, vagy valami faszihoz, aki ugye, mert aztán aki miatt elszabadult a vírus, vagy kifejleszti a vírust. És talán már az első részben meg is öli azt a faszit, és már csodálkozik, hogy ő ott maradt. Mert ugye, hogyha jól logikázták ki a dolgokat, akkor Cole-nak meg kéne szűnnie. Aha. Amikor ugye ezt a vírust úgymond megszüntetik. Hiszen akkor ő se születne meg, valószínűleg valami ilyesmi kavarás van benne, ugye legalábbis ez a koncepció. De Cole nem tűnik el, és látszólag semmi sem változik. És aztán innen indulnak a bonyodalmak, a főszerepben Cole-al, a nővel, akinek a neve nem jut eszembe, mert ezt is régen néztem, mert miért is nem utána nézhettem volna, mindjárt rákeresek, mert tényleg csak itt a telefonom, amivel felveszek az adást is. Szóval ők ketten, ugye a főszereplők, akik nagyon egymásba vannak gabajodva, és aztán a, hogyan mondjam, a jövőben, vagy az ő jelenükben, a 2030-valahányban, ott aztán még van egy-két állandó szereplő. Most elmeséltem a filmet is? Ugye az mennyiben más? Igen, igen. Röviden akkor azt is. De lehet, hogy ebben lesz ma spoiler. Hát ez már baromi régi film, szerintem ezt spoilerezheted. A sorozatra vonatkozóan meg szerintem változtattak annyit, hogy nem érdekes. Hát igen, mert hogy a filmet azt nagyon régen láttam, viszont én úgy emlékszek, hogy ugye Bruce Willis-t elküldik a múltba, hogy kiiktassa a 12 majmot. Vagy hogy egyetem megakadályozza ennek a vírusnak a terjedését. És közben kiderül, hogy Brad Pitt az csak egy simán egy ilyen ökoterrorista őrült, aki csak a kísérleti állatokat kiszabadította. Csak ugye olyan erős volt a propagandájuk, meg telegrafitézték a város, meg ilyesmi, hogy amikor kialakították ezeket az ilyen káoszt, amikor így kiszabadították a kísérleti állatokat, meg ilyesmi, közben az igazi vírus terjesztő elkezdte a vírus terjeszteni. És akkor fedezték fel ezeket a röplapokat, meg falfestményeket, graffitiket, amikor kitölt az egész, tehát amikor kipattant az egész vírus dolog. És a jövőben azt hitték, hogy ez az ökoterrorista 12 majom társaság szabadította a vírust a világra, közben pedig nem. És akkor ez a nagy fordulat az egész sztoriban. Tehát rossz vonalon indultak el. Rossz vonalon indultak el. És akkor ezért kötöttem össze, hogy azt hitték, hogy hogyha visszaküldik a múltba az embereket, illetve az embert, Bruce Willis-t, akkor azt meg tudja oldani a dolgot, és akkor sokkal jobb lesz a jövő. És közben pedig rossz embert akart kiiktatni. Aztán ki is iktatta erre, már nem, tényleg nem emlékszek, de a lényeg az, hogy az eredeti küldetés nem tudta véghez vinni. És akkor mégse változott meg, mert a jövőben rosszul gondolták. És ez lett a vége, és a film? Igen. Hogy nem tudták megakadályozni. Hát itt kíváncsi, hogy mit hoznak ki, itt borzasztó módon megkavarták. Tehát ehhez képest, ez viszont egy egyszerű sztori. Tehát így, ahogy elmondtad, viszont hát egy egyszerű. Hát mert egyszerűen összefoglaltam, viszont filmben sokkal több, hát fordulatosabbnak tűnik, meg nagyon hosszú film. Mire ezek kiderülnek igazából, meg egyszer visszahozzák, újra visszaküldik, meg ilyenek. Tehát, jó, persze, igen. Tehát igen. Azért sokkal bonyolultabb maga a film, csak ezt azt olyan gyorsan összefoglaltam, hogy ne húzzam az időt. Na, még szerintem azért a sorozat az még egy párat csavar rajta. Tehát ugye ott is nyilván oda-vissza utazgatásról, ezt mondtam. És a nagy különbség az az, hogy a 12 majmot talán végül is már felfedték, vagy pontosabban itt is vannak ilyen sejtések. Itt van egy hírnök is egyébként, akit állandóan emlegetnek, akkor azt hiszik, hogy ő a hírnök, de nem mégsem ő a hírnök. Itt is van, azt hiszem a Brad Pitt karakter az itt nő egyébként. Tehát itt is ráhiszik... Angelina Jolie. Nem jut eszembe a neve, pedig az is fontos. És ő nagyon fontos szerepet játszik az egész sztoriban. Sokkal fontosabb, mint az elején gondolnánk. És olyan szinte szövik itt a szálakat oda-vissza, ami engem például egy könyvre emlékeztet, a már időutazás, az Anubis kapuja, azt nem tudom, olvastad, de az baromira a könyv, szerintem nagyon kevéssé ismert, de abban van például nagyon jól kidolgozva az egész időutazás. Az alapvetően azt hiszem a módban játszódik, tehát 1800-as évekbe kezdődik, talán 1800-as vége, 900-asoknak az eleje, és abban van nagyon jól kidolgozva. Tehát ott vannak olyan csavarok, például most a sorozatban ez nem konkrétan történik meg, csak arra gondolok, hogy a koncepció mégis milyen. Hogy a könyvben történik olyan, hogy találkozik valakivel, a főszereplőnk, akiről később kiderül, hogy az ő volt, csak máshogy néz ki. Mert mi? Ott... Igen, mert hogy később utazott a jövőbe, de aztán a vissza a múltba, és akkor ott meg már azért néz ki máshogy, mert ő belekerült talán valaki másnak a testébe, mint a Quantum Leap-be talán már inkább. Aha. Vagy éppen azért néz ki máshogy, mert nem tudom, szakállas, meg kicsit sérült már, mert megviselték a történések, és nem ismerte fel saját magát. Az szép. És kiderült, hogy az ő volt tulajdonképpen, és erre akkor jön rá, amikor ugye ő úgy néz ki, hogy basszus, én már találkoztam ezzel, és ez én vagyok. De durva. Tehát így, ez a könyv, ez nagyon jó, ez a két kötetes kis sztori, és baromi jó, Tim Powers a szerző, ő egyébként Philip K. Dick díjas, tehát azért az úgy nem rossz, hogyha egy szerzőnek van ilyen díja. És valami ilyesmit kell elképzelni a 12 majom sorozatról is, hogy ilyen szinten variálják benne a dolgokat, hogy tényleg nem tudod már, hogy akkor ki kicsoda, és ez valakit lehet, hogy frusztrál, vagy kicsit mások, nekem bejön. Főleg, hogy itt is a karakterek viszik az egészet. Jó, mondjuk ezt sem szabad azért túltolni, mert hogyha folyamatosan csavargatsz, akkor az már unalmas. Igen, tehát a Lost hibájában ne essünk, és nem esik. Tehát, hogy a Lostban a jeges medve, meg a füst, meg a tökön tudja, másik sziget, jaj, meg a lakók, hogy itt van, nem. Tehát az nekem már arra, úgymond, ugye nem is kapsz magyarázatot, vagy hülye magyarázat van, vagy tényleg csak azért dobják be, szerintem a Lostnál azért volt ilyen, hogy na, akkor nesze itt rejtély, egy jeges medve, mit keres a dzsungelben. Na most a 12 majomban ezt nem érzem, hanem ott úgy látszik, még ha nem is ez az eset, hogy ki van találva az egész. Persze itt is közben írják az írók nyilván, függően attól, hogy hány évad van megrendelve, de ugye mondom, most már tudják, hogy le is lesz zárva a negyedik évaddal, tehát itt az elég jól kitalálhatták az egész sztorit, és így ez látszik is szerintem, hogy... Te stabilabban összerakott dologról van tehát szó. Ugye fontosan rakódik össze a kirakós. Neked is, a szereplőknek is mindig rájönnek, hogy opp, ez így nem jó, de miért nem jó. Most ez nem nagy spoiler szerintem, hogy akár meg is halhatnak ugye a szereplők, mert utána megakadályozzák a halálát. Tehát így minden megtörténik, amit egy ilyen... Ez már sci-fi, ez már kőkemény sci-fi megtörténhet egy ilyen sztoriban. És közben meg baromira jó az a része is, hogy egyrészt, hogy mondtam, a karakterek. Tehát, hogy itt is, mint a Travelers-ben kb. Összejön minden. Tehát kicsit komolyabb, sötétebb, tehát főleg a jövőkép az elég szomorú, de hál' Isten a főszereplő az elég laza. Tehát ő az a Han Solo stílus kicsit. Aha. Tehát ő az a laza gazember. És például ez a stílus, ez megvan a díszletekben is. Tehát ugye mondom, a jövőkép az nyilván ilyen szürke, posztapokaliptikus, de van, hogy visszautaznak a, nem is tudom, ami 70 évet. Sőt, ugye nekik a 100 év, igen, így jön ki, hogy a 30-as években visszautaznak. Az meg baromi jól néz ki. Kicsit kap is ilyen, ilyen szépiás szűrőt az egész, tehát mint ilyen gangster filmbe kerülnénk, hirtelen. Nagyon hangulatos. Cole is azt hiszem megjegyzi, hogy nagyon szereti ezt a kalapot például, ilyen kalapos, meg öltönyös. Cuccban van. Azt én is szeretném. Ugye? Tehát ugye, ilyen kis tök hangulatos ugye, epizódok vannak. Hogy egészen vissza más... a kalapot a divatba. Egészen más feelinget kap az egész sztori. Itt is lehet szurkolni a szereplőkért, főleg, hogy van egy pár szereplő, aki baromira nem egyszerű karakter. Tehát, hogy nem egyértelműen jó vagy gonosz, hanem hát oké, okay, kicsit kegyetlen, mert megöl egy pár ember, de azért mégiscsak jó fej. Ez a karizmatikus gecik, tudod. Aha. Vannak ilyenek. Most a legjobb példa, vagy legismertebb talán a Walking Deadben a Negan. Én azt már pont nem láttam, de hallottam már róla. Hát ugye szerintem, hogy valaki nézi még a Walking Dead-et, akkor részben miatta nézi, vagy miatta is, mert hát ő a képregényben is ugye egy elég durva karakter, és itt is. Nem nézem. Csak tényleg az olvasottak alapján, mert a képregényben én találkoztam már vele. És visszaköszönt? Igen. De korábban a kormányzó is ilyen volt igazából a harmadik évadban. Jó, aztán kormányzót is azért már meguntam. Persze, tehát sokáig húzzák, meg lehet unni, igen. De az a lényeg, hogy bennük is van akkor olyan karizma, hogy annak ellenére, hogy csúnya dolgokat tesznek jót is adott esetben, ami szimpatikus, vagy úgy általában tényleg jó látni, hogy na de menő az, hogy ő ezt megteszi, vagy megteheti, és nem csak kibasz a szeretett karaktereinkkel, hanem az ő ellenségeikkel is. És itt is van erre példa, hogy egy faszi, aki tényleg gondolkodás nélkül előni a főhősöket, de aztán meg utána csinál olyat, ami meg tök szimpatikus, és akkor egy kicsit így variál, arra is persze megvan az oka, tehát nem arról van szó, hogy akkor hirtelen megjavul, átér a sötét oldalról, a jó oldalra, vagy mit, nem. De hogy... Tehát nem eredendően gonosz, csak hát van, a körülmények. Csak saját elvei, meg például. Gondolatvilága van. Hát meg egy ilyen világban élni, akkor te se lennél annyira jó fiú lehet egy ilyen posztapokaliptikus világban, mert túlélésért hát mindent. Tényleg, hát minek? Igen, ugye egy nagyon jó példa a Last of Us játékban a főszereplő Joel például, Joel karaktere. Na ő aztán nem egy pozitív hős, ilyesmire lehet például számítani egy 12 majomban is, mellékszereplők között akár. Úgyhogy, hát ez azért nem tetszik annyira talán, mint a Travelers, mert bár valamilyen szinten összetettebb, de ugye az alapkoncepció talán mégsem olyan zseniális szerintem, mint a Travelers-ben, ahol nagyon jó kitalált és viszonylag új ötlet. És a szereplők kettő, és nem is annyira könnyed. Tehát azért levelőrsz valamilyen szinten könnyedebb, és így jobban szeretem az ilyen könnyedebb, ilyen Limitless-szerű. Aha. Limitless volt, ugye? Limitless igen. Volt. Tehát, hogy az úgy jobban vonz, könnyebb nézni. A 12 majom meg azért az úgy elég keményen. Milyen nyomasztó. Kicsit az tud lenni, igen. Többnyire. Most főleg a harmadik évadba csak belekezdtem, de az azt megelőző második évad vége is már elég durva irányba ment el, és... Felfedeztem most egy piacot. Egy vidám, posztapokaliptikus film vagy sorozat. De miért ne lehetne vidám? Van. Nekem keserítsenek, van. Van. Csak nem jó. Na látod, akkor jól kell csinálni. A Last Man on Earth, azt hiszem, hogy a címe, az utolsó ember a Földön, talán ez a magyar címe. Mondjuk talán az első részben kérdő, hogy nem ő az utolsó ember, csak az utolsó férfi, mert egy nő a másik. Aki viszont sajnos szegény, elég ronda és nem szimpatikus. Őt korábban a... Én ne válogasson az ember. Igen, ő se tenné egyébként, azt hiszem, de hogy ő még ilyen, akkor sem akarja ezt a nőt. De a nő sem őt. Tehát, hogy ez viszonylag vígjáték akar lenni, és tényleg arról szól, hogy ők az utolsó emberek a Földön, és mégsem bírnak meg lenni egymás mellett. De így néztem pár epizódot, és nem, nagyon nem jött be. Most ezt hagyjuk is, mert nem emlékszem rá, de van ilyen, tehát ugye a posztapokaliptikus és vicces akar lenni. Nem az, hogy vicces, hanem így pozitívabb, vidámabb. Tehát oké, elpusztult a világ, de egy újat építünk, legyen boldog, tehát pozitív a kicsengés. Az emberek azt már nem szeretik. Meg az, hogy kicsit kell szenvedni az elérni való célért, vagy... Jó, nyilván lennének akadályok, meg veszélyek, mert hát mégis elpusztult a világ, de attól még lehet egy pozitívabbat építeni, hogy nem mindenki haldokoljon, hanem éljen, érted? Hát figyelj, itt is közdenek, tehát itt is megvan azért. Viszont, és meg ugye itt is megvan az, hogy itt is vannak szebb részei, úgymond. Csak most nyilván kicsit sötétebb irányt vett már a vége. Épp ezért kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége. Tehát, hogy már a harmadik évadot sem néztem még, meg ugye erre, mert Netflixre hamarosan felkerül. Nagyon kíváncsi vagyok rá, és aztán a negyedik évadban mi lesz. Hát nem tudom. Ugye itt már nyilván nem lesz olyan fordulat, mint a filmben volt. Meg olyan lezárás. De itt már rég nem arról szól, ennyit megengedek még magamnak, hogy a vírus most akkor kipusztítani, és váltsuk meg a vírust. Nem, itt az már. Itt az nem. De akkor mi az új cél? Vagy az ma, fú, mondjuk, hát azt... itt most már nem menjünk bele. Jó. Most már ez a java, a sava borsa a sorozatnak, ugye, hogy mondom, a kirakós összerakódik, és még ugye a hanők, vagy második évadban is rájössz a végén, hogy akkor még a fele sincs meg. Hát nyilván, hát ugye sorozat. Jó, hát igen. Nem arról szól, hogy mi a vége, hanem az útról. Ahogy eljutunk odáig. Hát kíváncsi vagyok, hova jutunk el azért. Na, akkor említettem is röviden a Timeless-t, hogy akkor neked még van a 12 Monkeys-ról. Nem. A filmet azt ugye mondtad, akkor ez egy jó film tulajdonképpen, akkor azt majd... Kurva jó film. Most már lehet megvárnom a sorozat végét, és akkor utána nézem meg, vagy most itt közül beiktatom. Nyomasztó, nehezen emészhető film, de jó, szerintem jó. És a sorozat akkor így mennyire keltette fel az érdeklődésedet? A Traverse-el ellentétben jön, nem? Én láttam egy fél részt, jó a magyarul szinkronizálva, de láttam fél részt, már nem tudom melyik adón is, akkor az nekem unalmas volt. De lehet, aha, hogyha az elejétől kezdve néznék ledarálva, mint tudom, hogy három részt, akkor lehet, hogy érdekelne, de szerintem nem, meglátjuk. Érdemes neki esélyt adni, mert ellentétben mondom pont a Traverse-el, ahol egy ütős koncepcióval indít, ugye. Tehát rögtön így, hogy faszem, most akkor mi történik, meg mi van, és akkor most mi lesz? Most a 12 Monkeys viszonylag ugye egy klisésen indul. Tehát, hogy jó, visszajött a jövőből, meg kell ölnie valakit, hogy megakadályozza a vírus elterjedését, jó, megöli, és akkor mégsem őt kellett volna, oké, hát most akkor mi lesz ebből? De aztán építkezik szépen. És ugye ez sem viszi túlzásban olyan szinten, hogy nem aprózódik el, tehát itt is fontosan halad a sztori is, és ugye elég pörgő sem, mert 12 rész egy évad, tehát nem húzták túl. Most van belőle talán összesen, nem is tudom, egy 30 részt nagyjából a három évadban. Tehát azért ez nem egy elnyújtott valamiről beszélünk. És ehhez képest meg rengeteg minden történt benne szerintem. Ez így jó. Még ha vannak is benne lassabb epizódok, van aztán olyan durva, ami meg így csak bézel. Lehet, kellene lassú epizódok, nem lehet az, hogy fel mindegyik. Meg hogy tényleg azért időutazás, akinek a gyengéje, az meg pláne. Annak mindenképpen ajánlom. Szerintem egy alapból egy érdekes, minek mondjam, érdekes húzás, akármelyik filmben, vagy sorozatban is az időutazás, nagyon jól le tud csülni, hogyha jól alkalmazzák. Te most eszembe jutott még azt, hát ha a Sleepy Hollow-t, azt ismered? Hallottam már róla. Ugye az is talán az egy film, de aztán egy sorozat is lett belőle most. Ott ugye nem időutazásról beszélünk, mert ott csak annyi történik, hogy 1800-as években, vagy még korábban meghal a... Hogy hívják? Fú, nem jut eszembe a fős. Most nemekben nem vagyok jó. És a jelenben támad fel tulajdonképpen valami ilyesmi az alapsztoria. És akkor ő ott segít egy nyomozónőnek. Na, ez már kicsit nyúlósabb, ha jól emlékszem, ez már talán 20 epizódból áll egy évad. Erre sem vennék még egyet. Ez is egyébként elég jó, ez már inkább epizódikus, tehát ugye, amiket eddig beszéltünk, azok tényleg egy évadban egy sztorit mesélnek el, úgymond. A Sleepy Hollow viszont inkább egy epizód egy ügy. Tehát az ilyen hosszabb távra tervezett ilyen epizódikus sorozat, és nem ilyen... Tehát van egy átívelő szál, de amúgy epizódikus. Míg az előző sorozatok azért kőkeményen a szál. Így van, szinte csak azzal foglalkoznak. És jobban is szeretem az ilyet. De ez a Sleepy Hollow is többféleképpen nagyon jó, mert az átívelő szál az elég érdekes, közben amik vannak ügyek, azok is. A két főszereplő viszi a sorozatot szintén, tehát nagyon jó pofa ugye a kommunikáció kettő között. És az itt is történik olyan variálás az időutazással, ami így feldobja dolgokat. Hát ezt is aztán félbe hagytam, de... Na jó, szóval, hogy ezt lehet így jól is használni, az időutazás, és nincs belőle túl sok. Van azt hiszem még csak egy említés szintjén, mert szintén nem nézem, az Outlander, ami azt hiszem kifejezetten csajos, ha lehet azt mondani, ott egy nő kerül vissza szintén egy 100-200 évvel, és ott próbál megboldogulni. Tehát ott meg az az érdekes, hogy talán ő egy orvosként kerül vissza, és na, abban az állapotokban visszakerülve egy orvos. Mit kezd a tudásával? Az ők hátkor. Igen, igen, és általában az is nagyon érdekes. Talán polgárháború idejébe kerül vissza, 1700-as évek vége fele. De miért? Nem tudom, hogy ő hogyan, meg mi történik, de... De átkerül. Általában nagyon jó sorozat. Na csak pont egy csajossága miatt még nagyon nem kerítettem rá sort, de általában sok benne a szex, szóval lehet, hogy fogok rá sort keríteni. Elment a múltba dugni. Ja, de nyilván, tehát, hogy a nő a főszereplő, akkor kell, hogy legyen két pasi, akivel kavar össze-vissza. Legalább kettő. Hát legalább kettő, igen. Tehát tényleg ott van a Vampire Diaries például, szintén ott is ez is erről szól. Tehát ha jó, a főszereplő, akkor van két pasi, aki közül szenvedhet. Tök jó. Most szendvicsbe rakják, ja. Akkor nem szenved. Hát az, hogy arra nem kerül sor, lehet az lenne a megoldás. Igen. De tényleg, most itt van, most ezt, most jutott csak így eszembe ez az a koncepció, hogy a nő a főszereplő, akkor két pasival van. A 12 Monkeys-ban mégis a Cola főszereplő, ott csak egy nővel szenved. A, hogy hívják, Travelers-ben csapat van, ott egy csapatként szenvednek. ott van egy-egy párocska, és hogy el vannak magukkal. Nincs ilyen szerelmi háromszög, meg sokszög. Az ilyen sorozatban nem is kell. De az, hogy ez egy nagyon használt dolog amúgy szerintem, hogy jó, hát akkor itt van egy pasi, akit szeretem, de van egy másik pasi, aki pont az ellentét a másiknak, de őt is szeretem, meg ő is. Jó, nem őt először nem szeretem, de aztán megismerem, hogy mégsem olyan bunkó, és akkor ő is. Ja. Fú. Bár majd így most elmondva fáj a fejem. Jó, de az Outlander az lehet, hogy nem ilyen egyébként, sőt, tényleg csak jókat hallottam róla, úgyhogy ezt érdemes bepróbálni. Talán már 3 évvel is lement, úgyhogy ebből is van mit nézni. És hát elég minőségének is tűnik így a megvalósításra. Na de akkor még utazunk. Timeless. Igen, utazunk tovább. A Timeless, fú, az aztán a legklisésebb mondja talán időutazós sztoriknak, de épp ez a szimpatikus is benne, hogy ez olyan egyszerűbb. Ez amit mondtam, hogy ez így, ez nem sötét, ez olyan kis egyszerű szórakoztatni akar. Egyszerű és nagyszerű. Igen, tehát, hogy végére, az első évad végére, lehet, hogy ez talán majdnem el is kaszálták az első évad után, de aztán kap folytatást jövőre. A végére kicsit megkomolyodik, tehát lesz olyan húzása, ami nem annyira egyszerű, talán már az elejétől alakulgat, de itt pont az, amit az előbb említettünk, hogy van egy átívelő szál, de nem az a lényeg. Aha. Itt inkább epizódonként alakul a sztori. Szerepel benne a Kovács Roki, arra emlékszel? Ja. Mész helyzetben a Kovács igen, Roki. Igen, igen. Na, ő itt a fő ellenség. Jó. De őt így bírom, ő egy jó színész szerintem, mármint karakterszínész nyilván. Ő szerintem nagyon erős szemöldökben. Ez fontos egy gonosz karakternél, igen. De hogy igen? Tényleg? Még ennyi erővel kiszentünde is lehetne gonosz a... Jó, de ő nem karakteres férfi arc. Hát nőinek sem mond. Na mindegy, szóval Kovács Doki a fő ellenség, és itt egy háromfős csapatot követhetünk nyomon, akik, hát ők tényleg úgymond úgy klasszikus időutazást képviselik, hogy itt aztán tényleg szinte epizódonként más időbe utaznak vissza. Itt jövőben nem is mennek talán, itt vissza meg. Más ugye ők ilyen, ezért viccesen van kezelve, hogy néző így feldöket, hogy jaj, de jó, ez meg az ének, az ének. Tehát ugye a Hindenburgi katasztrófa, ugye a Led Zeppelin, amikor lehozóan, tehát a Zeppelin, amikor fel. Hát Isten, nem a Led Zeppelin. Tehát például az, akkor a Vadnyugatra kerülnek, ilyen nyilván érdekes korokba és általában érdekes eseményekhez. És akkor ott, ugye ők az a lényeg, hogy mindig le vannak egy lépéssel maradva Kovács Doki mögött, és akkor próbálják kijavítani azt, amit ő kavar. Mert hogy ő meg valamiért kavargat össze-vissza a múltban, hogy valamit ezzel elérjen a jövőben. Aha. A lényeg, hogy itt van egy kis időgépe mind a két félnek, tehát van Kovács Dokinak is, meg van a csapatunknak is. Mondjuk ebből részvényeket vesz. Még az elején. Tépp az, hogy ezt nem csinálja, pedig lehet, hogy ezzel előre jutna. Vagy a gazdasági világválságban visszautazik sok pénze, és akkor alapít valamit. Nem tudom, mi a pontos célja már, ha egyáltalán kiderült, és azt sem fogom elárulni, hogy miért is érdekes, amit csinál, de inkább a csapatot foglalnám össze gyorsan. Itt az egyik a srác az egy katona, hát ő a tipikus, tudod, az a fehér férfi, katona, borzasztó egyszerű karakter. Kemény, néha beszóval jó van, hogy, ő azért van, hogy lőni kell. Ezt így mondják is. Hát kb. Tehát ő azért van, mert le kell lőni valakit általában. Akkor van egy nő, ő hozza ugye az intelligenciát, nem is, sőt, ő a nyelvtudása miatt talán ő nyelvész, vagy most keverem valakivel. Nem, történész, persze hülyök. Hát ő azért hasznos, mert ő meg ismeri a történelmet. Hát azt nem át tudni. Így van, tehát ő kapóra jön. Végre van haszna a történészeknek. Talált ki a... Talált, most veszettük az összes történész hallgatónkat. És akkor talált ki a harmadik szereplőt. Egy férfi. Igen. Aki egy technikai tudós. Igen. Bőrszín. Tessék? Bőrszíne. Fekete. Nyilván. Így van. Tehát ő annál cégnél dolgozik, ahol ugye kifejlesztették az időgépet. És ez a nő a két pasi között évődik legalább? Nem, mert a fekete csávónak van egy kiszemeltje a cégnél. Hát az nem jelent semmit attól, hogy a csaj még rá akarhat mászni. Nem, a csaj egyáltalán nem érdeklődik iránta. Viszont ha körbelőtted szépen, nem körbelőtted, tehát telibe találtál pontosan. Tehát ráadásul ugye nyilván ő nem egy macsó alkat, mint a másik csávó, hanem ez a kicsit visszafogott, meg geek, ugye. Ami azért is vicces, mert egyrészt őző karaktere, meg ugye a nő is tud bonyodalmat okozni. Miért nököt akartam mondani, hogy nem ilyen technikai, de... Nem tudom, tökéletes az is. Tehát ugye azért a Vadnyugaton is már, de még régebbre utaznak vissza, vagy egy komoly bonyodalmat okoz, hogy a fekete ugye mit keres ott. Ja, igen. Ugye lovon ráadásul adott esetben. És a nő is ugye, hogy hát mi az, hogy neki ott. Ja, szava van. Igen, úgy általában. A nőmben mit szólal meg? Úgyhogy, ja, tehát azért ezek ilyen kellemes, mert vicces kis bonyodalmakat okoznak már a puszta jelenlétük. Kellemes rasszizmus. meg is lepődik a csávon, és komolyan oda akartok vinni engem egy fekete embert, amikor a... Nem is tudom, melyik korban volt ez. De ja, szóval nyilván ők kavarnak össze-vissza mindenféle korban, és... Mondjuk erre azért, bocsánat, hogy szabadba vágok megint, erre azért gondolhattak volna az idő közösségek. Megpróbálják elég komolyan indokolni, tehát, hogy ő, az a lényeg, hogy ugye, hát a katonában nyilván nincsen gond. Azon nincs. A... Mert fehér férfi, azon nincsen gond. Így van, szerencsések vagyunk tulajdonképpen, ezt tényleg el kell ismerni, de a nővel pedig egy elég komoly indok, hogy nem csak a tudása, hanem valami más is. Amit nem fog elárulni. Az a lényeg, hogy benne is megfogan ez a kérdés, hogy miért pont ő, de magyarázatot adnak rá, az a lényeg. A srác pedig, a fekete, micsoda rasszista vagyok én, és csak így nyilatkozok rá, tehát, hogy ő pedig, ő a pilóta. Tehát ők azt hiszem a prototípust irányítják tulajdonképpen ebből az időgépből. Egy ilyen nagy gömböt képzelj, egy nagy fehér gömb. És a Kovács Doki volt azt hiszem az eredeti pilóta, ugye meglépett a másik időgéppel, és akkor a prototípust pedig csak ő tudja kezelni. Aha. Tehát oké, hogy van más technikai gurú is a cégnél, de nem tudják irányítani, vagy nem voltak még vele ilyen úton tulajdonképpen, de ő igen, ezért ott őt választják ki. Aha. De nem tudtam volna megtanítani mást. Hirtelen nem. Elvileg nem. Hát ezért fogadjuk ez, el. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy honnan a francból tudták, hogy a másiknak van időgépe, de most már ezt megválaszoltad. Hogy a Kovácsnak hogy van időgépe. Hát meg ugye az a vicc, és ez itt tök jó, hogy ők ugye visszautaznak a múltba, megváltoztatnak valamit, és ők ugye úgy jönnek már vissza, hogy a jelenben már a megváltozott jelennel szembesülnek. És újra meg kell tanulni a történelmet. Hát de nem, azért ilyen nagy dolgok nincsen, de például nyilván egy újságcikket, amikkel előkerestek, meg ilyesmi, hogy akik a jelenben vannak, ők még nem is érzékelik ezt a változást. Igen, mert ez nekik a természetes. Nekik meg el kell ugye mesélni, hogy hát figyelj, mi ezt... Ó, igen, szóval ti csináltad, meg ez történt, de hát így nem ez volt, mert az újságban ez van, meg mit tudod, de olyan lazán, viccesen van kezelve ez, persze, tehát le van egyszerűsítve az és egész. Ugyanúgy átalakul az újságcikk, mint a visszajövőben? Nem emlékszem a visszajövőben. Nem vissza a visszajövőben. Nem. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon az újságcikk hogy alak? Nem, tehát abban egy hát igen, de nem tudom, hogy abban hogy csinálták, azért, hogy visszajönnek, akkor más újságcikkek vannak. Hát véletlenül mindig van náluk egy újságcikk, amit meg akarnak változtatni. Ja, és akkor, nem visznek magukkal, tehát ők nem tudom, hogy vihetnek-e, de nem visznek magukkal semmit. És ott van a kezükben, és akkor hirtelen átvált a cikk. Vagy eltűnik a képről a sírkő, ahová lett volna temetve, mondjuk a doki, még ilyenek. Újságot talán nem, fegyver, azt visznek magukkal. Mik az kell? Mert az nyilván nem okoz bonyodalmat, hogy visszaviszünk 100 éve korábbra egy mai pisztolyt. Az abszolút nem. Vagy gránátot. Tehát... Vagy egy gépfegyvert vagy nyugatra. Nem, azért azt nem, de pisztolyt visz magával a katona nyilván. Talán ebből volt is mondjuk probléma, aztán. Tényleg, hogyha valamelyik okos összeszedi a pisztolynak a golyóit, töltény hüveit, meg a becsapódott golyót. Hát vagy a pisztolyt, ugye, mert elhagyja esetleg. Igen. Igen. Na minden. Tehát... Hamarabb feltalálják a pisztolyt, és akkor teljesen átírja a történelmet. Ellentétben a... Igen. Ez mondom, ez ilyen, tehát hogy a Traverse... Nézd, szerintem elég jól át van gondolva az alapszitu, és a saját koncepciójának nem mond ellen. A 12 Monkeys-ban olyan szinten izélik, hogy nem tudok követni. Bevallom, feladtam, tehát szerintem... Csak ott, nézed. Így van. Szerintem ott is elég jól kombinálják, mert ott is hasonló a helyzet egyébként, hogyha visszajönnek és már változott valami, akkor nyilván jelenben úgymond nem érzékelik, mert nekik az a természetes. De ott meg mondom, nem történik általában olyan nagy dolog. És szóval ott is szerintem jól van kezelve, itt a Timeless-ben talán könnyebb belekötni. Talán a saját szabályának is ellent mond. Tehát könnyebben bele tudsz kötni abba tényleg, hogy akkor miért nem mennek vissza ugye, oda, amiért elment volna a Kovács Doki. Tehát ját, miért mindig követik, vagy mit tudom én. Tehát, ja. Kicsit olyan... Az első epizód felénél lezárják az egészet. Hát, igen, ezt így el kell fogadni. Kicsit olyan, mint a Terminátor, ugye. Ilyen szempontból akár. Ugye az is rengeteg sebből vézik. Fú. Hát igen. Meg ezt a gömböt, ezt hogy tudják megvédeni, amikor megérkeznek és visszamennek? Eldugják. Egy gömböt, amiben három ember elfér. Egy nagy fehér gömböt, így van. Ami nem tűnik fel egyik korba se. Mi a faszom ez a kibaszott nagy gömb, mint egy hát, UFO. Tényleg egy erdő közepén érkeznek meg, mondjuk, és akkor ott nem találják ezt meg. És aztán visszamenekülnek, gondolom, mindig vannak olyan, hogy utolsó pillanatban berohannak ebbe a gömbbe. Tehát olyan is van, hogy pont 1700-as években lőnek is erre a gömbre. Talán meg is sérül valamikor, és talán emiatt gondok is adódnak. Há. Ja, szóval igen, tehát ez mondom a leglazább és a legkevésbé komolyan vehető. Tehát ezért messze van a hardcore sci-fi-től, de... Szórakozható sci-fi. Igen, és ez talán nem is boncolgat olyan komoly témákat, mint akár a másik kettő. Ez a pure fun. Tehát mondom, itt is aztán már az első rész végére van egy elég komoly csavar, ami így azt mondod, hogy hoppá! Azért ez így nem rossz. És az évad végére is aztán fordul egy dolog megint, de többet erről, nem? De ezekkel együtt is azért ez jóval könnyedebb. Azért jól összeadtad ezt a hármas csomagot. Ugye? Köszönöm Most így meg is dicsérlek. Mert ugye van egy ilyen nagyon szépen kitalált erős szálú sztori, ami tényleg elég komoly. Aztán van egy ilyen nyomasztó fordulatokkal teri, és van egy jó, egy csak szimplán szórakoztató. És ugyanabban a témában. Hát elismerésem. Köszönöm. Jó kutató munkát végeztél. Igen. És tök jó egyébként, hogy most ezek folytatódnak is már nem sokára. Úgyhogy már nagyon várom ezt a december végi Travelers-t. Szóval hallgassatok minket, mert tök jó sorozatokat tudtok találni. Aminek a következő évadjaira nem is kell olyan sokat várni. Ja. De ilyen Netflix. Tehát azért azt hozzátenném megint, nem tudom, eléggé hangsúlyoztam-e, hogy Netflixen nézem elsősorban ezeket. Torrent! És a Travelers az talán az megy egyébként hetiben valamelyik adom, meg nem mondom hol. Netflixen nyilván egybe dobják fel az egész évadot, miután lement tévén. Ez most december végén fog megtörténni, talán 27-én. A második évad. Akkor a 12 majom, az két évad fenn van, a harmadik, mint mondtam, sajnos már elég rég nyár elején lement, két nap alatt, vagy három nap alatt leadták a 10 epizódot, és ez még nem került fel Netflixre, de szerintem hamarosan felfog. A Timeless-ből pedig mondtam, hogy egy évad fenn van, második évad nagy nehezen fel lett karolva valamelyik stúdió, vagy TV által, csatorna által, nem tudom már, hogy melyik, és hogy ez most jövőre mikor fogják folytatni, szerintem Netflixen szintén elérhető lesz. Szóval a 12 majmot már nem mondom, melyik magyar csatornán szinkronosan már lehet nézni. Igen? Aha. Nem Viaszat talán? Viaszat rémült nekem. Viaszat 6? Ott nem vannak ilyenek? Talán igen. Talán most nem mondanám biztos, de ja. Hát ja, szóval ott is. Jó, most az HBO Go-t kezdtem még elnézni egyébként, illetve használni, ha már is sorozatok. Elképzeltem, vettél HBO Go ilyen... Feliratot is nézem. Igen. De ott nem rémlik egyik se az említettek közül. Ott is vannak egyébként jók, érdemes. Majd most onnan is fogunk, legközelebb onnan fogunk, mert kis ilyen, minek hívják ezt a, nem cliffhanger, ilyen előzetes beharangozó, tehát ilyen trailer szöveg, teaser, tényleg, hogy... Talán, ez a jó szó. Igen, tehát talán legközelebb majd a tematikánk az az ilyen kicsit horrorisztikus sorozatok lesznek, és ebből például egy cím az Ash vs. The Evil Dead, ez az Evil Dead filmekből a sorozat, ami zseniális. Először megijedtem, hogy csak a második évad fenn az HBO-gon van fenn, de az első évad is felkerült utána nem sokkal, hogy ezt megláttam, úgyhogy ez tök jó, ezt be fogom darálni hamarosan. Akkor egy szintén Netflixes kis kedvencem a Wynonna Earp, az aztán a legbűnösebb bűnös élvezetek közé tartozik, tehát a Guilty Pleasure, ugye azt hívjuk Guilty Pleasure-nek, ami hát tudjuk, hogy szar, de nézzük. Igen. Na most ez erre, nem mondanám azt, hogy szar, csak ugye ebben aztán tényleg keres, hogy logikát általában. Nem, ez fogad, de hogy ebben van a fasság, és az a lényeg. Point. Bővebben majd a következő adásban. Így van, és majd ehhez keresek még valami harmadikat is. Jó van. Az a baj, hogy itt a kezdőbetű az nem fogja megállni a helyét, mert Wynonna Earp és Ash. Ó, a két véget. Majdnem. Majd az Evil Dead filmeket meg kéne néznem. Nem láttad az Evil Dead filmeket? Nem láttam az Evil Dead filmeket. Hú, ez hangos lesz, amúgy lehet. Hűha, akkor én megnézem a 12 majmot, te már nézd ma az Evil Dead filmeket. Mennyi van? 3. Azt még talán meg tudom nézni. És egyik jobb, mint a másik? Na. De tényleg. Jó, tehát úgy néz, az első az még eléggé amatőr. Az első filmje volt talán Sam Raiminek. Tudod, mit rendezett még ő? Pókebbe. Fasza. Az első 3 pókebbet. Nekem tetszett. A pókember. A Tobey Maguire-os. Igen. És vállalom büszkén. Tényleg nem volt rossz, legalább az első 2 az jó volt. Ja. A harmadikat én nem láttam, de nem is akarom. Nem volt az se rossz annyira. Igen, szóval az első rész az kicsit még amatőr, és tulajdonképpen a második rész az majdnem ugyanaz, mint az első. Tehát ez nem folytatás, ne lepődj meg. Ugyanaz a főszereplő, már a karakter is, de nem emlékszik az első rész sztoriára, mert hogy nem történt meg. Tehát egy reboot a második rész tulajdonképpen. Pont ezt akartam mondani. A harmadik viszont az közvetlen folytatása a másodiknak. Aha. Tehát azt simán meg lehet nézni egyszerre, mert hogy az úgy konkrétan kérdés. Mi az alapkoncepció? Hát az első részben ugye az úgy indul, a másik részben nagyon hasonló, a másik részben két szereplőnk van, ugye a főszereplő a csajával elmennek az erdőbe, az első részben pedig a főszereplőnk a csajával és még egy pár haverra elmennek az erdőbe. egy fa kunyhóba, ahol olvasnak a Necronomiconból, mert ez egy jó ötlet, és megidézik a gonoszt. Hú. Ennyi a sztori az egész. És akkor gonosz elkezdi őket gyilkolni. Hát igen. Ja. De a másik rész, hogy csak ketten vannak akkor? Hát nézd meg. Jó. Zseniális a második rész. Borzasztóan zseniális. Tényleg? Persze. Történet alapján nem hatalmas igazán volt meg. Ez hatalmas klasszikus. És a harmadik? Ezt tudod milyen címen volt? Még régebben emlékszem, hogy Erdőszellem volt. Azt hiszem, hogy Erdőszellem. És aztán gonosz halott volt az új kiadásban. Szó szerint Evil Dead, ugye. De ugye Erdőszellem azért, mert egy erdőben van és a gonosz. Erdőszellem. És így nem is látjuk ugye, mert szellem. De tehát tényleg csak így marha jó effekt az, hogy így semmi süvít végig a fák között. Így gyorsan a kamera megy. Így hogyan híres? Svenkel a kamera. Aha. És baromi hatásos. Erdőszellem. Hát az a Chuck Norris film, az Erdőszellemet. Azt vágod? Nem. Van egy ilyen Chuck Norris film, ahol ilyen ő az erdőszelleme. Mert ő egy indián, aki igazából úgy néz ki, mint egy texasi, és ő meghal. És akkor ő lesz az erdőszellemévé válik. És akkor a párját egy indián nő szintén megölik régebben, de ő ott marad, mint az erdő szelleme, és akkor mindenféle állatalakba őrzi az erdőt, és ilyen gyerekcsapatot kempingezik az erdőbe, és akkor a gonosz fakitermelő bácsi ellen fellázadnak, és akkor a gyerekek folyamatosan akadályozzák őket krumplival, meg ilyen hülyeségekkel. Tehát ilyen könnyed film, csak az jutott az eszembe az erdő szelleméről. De Chuck Norris, nem neki volt az a film, és amikor szintén csak egy képzelte őt egy srác? Arra nem emlékszek. Szerintem az is Chuck Norris volt, hogy arra emlékszem, hogy a srác mászik a kötélen, de nem tud tovább mászni, és mellette a másik kötélen megjelenik Chuck Norris, aki így biztatja, hogy gyere, másszál, én is mászok feljebb, és akkor Chuck Norris ott mászik a kötélen. Na, őt nem képzeljük, ő tényleg létezik. Aha. Csak ő szellem. Az erdő szelleme. Farkas, medve és sas. Itt tényleg nincs, mondom, itt egy ilyen testetlen, semmi, alaktalan megy végig az erdőn, és marha parás egyébként, tehát picit, de horror azért megvan benne. És ugye a harmadik az közvetlen folytatása a kettőnek, és nem fogom leszpoilerezni, hogy az miről szól. Mert a kettő végét is spoilerezném, meg a háromnak az alapsztoriát, ami meg tök jó. Na, milyen hosszúak a filmek? Hát másfél óra szerintem maximum. Hát Meg ugye eléggé eltérő a hangulatok is. Jó, az első kettő azért az hasonló nyilván, de a harmadik az már picit más. Na. Sokak szerint épp az, hogy a kettő a legjobb, szerintem a harmadik az majdnem olyan jó, mert nagyon jó zárása van. És a sorozat az pedig borzasztó keményen indít. Annyira elmebeteg, hogy az nem igaz. És ugye van egy olyan film, ugye a főszereplő ebben a filmben az Bruce Campbell, ő az Ash, ő a amúgy láttad őt már, nem? Nem tudod, hogy hogy néz ki? Hogy? Hát, neki ugye van két alapkellőke, a láncfűrész, meg a shotgun. A fűrészet csőbű vadászpuska tulajdonképpen, nem is, de igen, shotgun, meg a láncfűrész, borzasztó ikonikus, és tulajdonképpen Bruce Campbell az egy annyira középszerű színész, hogy itt máshol nem is nem lehet látni. Most lehet, hogy igen, tehát azt hiszem, ő nem szerepel a színában. Na mindegy. De hogy van egy olyan filmje, amiben ő saját magát játsza, de az is kicsit ilyen horror, és ott arról szól, hogy egy város, vagy egy kis falu meghívja őt, hogy segítsen nekik, mert ők azt hiszik, hogy ő tényleg es, akit ő eljátszott, és hogy ő tényleg az a falu is el van átkozva, vagy mi, tehát vannak ilyen, hogy hívják, ott valami gonoszok, szörnyek, mit tudom én már mi van benne, démonok, és hogy akkor ő mentse be őket tőlük, mert hogy ő es. Es, nem is tudom, hogy hívják már. Kecsem. Nem? Tényleg, megvan? Keres majd rá akkor már nevére is, hogy es mi az. The Bruce Campbell karatét, hogy hívják. Most csak simán rákeresnem az e-bőtétre. Jó, hát abban is ki fog derülni. De hogy nézd meg a stáblistát is majd. Ja, szóval, hogy van egy ilyen film is, amely most meg nem mondom, mi a neve, mi a címe, hogy Bruce Campbell a főszerepben rá lehet keresni, sok film nincsen, és jó, sok film van pontosabban, csak amilyen jelentős, az nem sok. És elég beteg dolog. Egyik ugye az Evil Dead trilógia, akkor van ez, amiben önmagát játssza, és akkor igen. Ez konkrétan ilyen ebből egy kép, a filmből egy kép. Ez a sorozatból lehet. Ja. Mert már idősebb. Igen, tehát... De hogy ismerős a csávó. Hát őt lehet sok helyen látni azért szerintem. Meg ugye még játék is készült, talán még PS2-re, vagy borzasztó Evil Dead játék. Igen, nagy kedvencem, meg ő amúgy a Sam Raiminek jó haverja tudtam már, tehát azért is lehetett az, hogy most ő ebben szerepel, meg máshová is betették, mert a Sam Raimi az így haverkodik. Tábori harang, milyen szép vezetéknév, Campbell. Ja. Ja, ezt vágom. Na, ugye hát azért őt lehet látni elég sok helyen. Ja, látom. Remélem, a hallgatók is látják. Igen. Na, a nevét nézzük már meg a karakternek. Hogy hívják most már az első szembe? Most már zavar, hogy nem tudom. Az ott durva, tehát Mad Max-nek van ugye hülye neve, de azt megjegyeztem majd Max Rokatanski. De most S-nek nem úgy be a vezeték neve. Igen, pillanat türelmet, amíg a Google dolgozik. Igen, ott van. Ashley G. Williams. Ó, tehát ilyen, semmi. Jó. Ash Williams, aha. Ashley, igen, tehát egy kis lányos neve van. Jó, szóval tehát azért ő egy baromi ikonikus karakter szerintem úgy általában filmek témában, úgyhogy ez az alapmű. Nyilván B-horror, borzasztóan B-filmekről van szó, mind a három. A sorozat pedig az a durva, hogy baromira bevállalós, és ezt a vonalat folytatja. Hm. Tehát most, amikor tényleg ilyen sorozatok mennek, hogy nem is tudom, jó, amikor azért a Trónok harca is bevállalós, meg még egy Walking Dead is bevállalós tud lenni már, amikor az, tehát hát ott is van ugye egy fej összezúzás elég grafikusan, de hogy most nem csak az ilyeneket nézzük, hanem az, hogy milyen elmebeteg koncepciókat ki tudnak találni. Na hát itt igen, tehát a sorozatban is. Hát akkor majd visszatérünk el a következő részre. Így van, igen. Elkanyarodtunk. Jaj, nagyon tényleg horror. Előre ugrottunk az időben. Kicsit. Ja, akkor vissza. Vissza az időben, vissza a múltba, vagy a jelenbe. A jövőbe. A jövőbe. Igazából most gondoltam rá, hogy beszélhetnénk az időutazó filmekről is, de az még legalább egy másfél óra. Hú, amúgy simán, igen. Tehát az ott a terv, hogy még beszélgetünk róluk, de... Szerintem ez így... Beszéltük a 12 majomról. Igen. Ezt röviden összefoglaltad már. Tök jó egyébként. Akkor azt már meg tudjuk nézni, vagy is én. Te meg akkor az évődet, de felkészülsz legalább a következő adásra. Akkor még vissza fogunk térni akkor 12 majommal akár én akkor, hogy mivel megnéztem. Én igyekszem majd. Nem ígérem. Nem ígérem, de... Jó, próbálom. A távoli jövőben pedig majd akár, ha befejeződik a sorozat, a 12 majom, akkor össze tudjuk hasonlítani a filmmel, akkor már véglegesen is majd én még azt. Ja, azt akár. Szeretném azt mindenképpen. Mondjuk akkor nekem újra kell néznem, hogy a részleteket helyre rakjam fejemben. Ja, szóval akkor az ennyi. Hát ugye te lehetne említeni akár a Visszajövőbe trilógia, hogy egyik legnagyobb klasszikus, akkor a Terminátort is szerintem, az, ami több sebből vezik a Visszajövőbe, viszonylag jól kezelít azért, nem? A Visszajövőbe gyakorlatilag tökéletes. Viszont, de már ilyen értelemben, ugye a koncepciójához. Maga a koncepciója, mert nagyon okosan kezeli, hogyha tele van a net is kiragadott jelenetekkel, meg jelenet képekkel is, amit igazolok is, mert én kívülről tudom mind a három filmet, és mind a három film maga nemében egy kurva jó klasszikus, egyszerűen imádom. Például, amikor elcsapja a múltba a Márti megfája a Twin Peaks, vagy... Twin Peaks? Igen. De jó, hogy mondják a fenyőt? Az a peak, nem? Nem tudom, fenyő, igen. Tehát, pine. Pine, igen. Twin Pine. És akkor... Ja, ott, tudom, az ott és a... Akkor, igen, és akkor, igen. Amikor megérkezik Marty McFly, akkor a két fenyőből az egyiket egy is elcsapja, és amikor visszatér a parkolóba, hogy megmentse a Doki életét, akkor Lone Pine lesz. Jó, igen, erre emlékszem. Hát igen, igen. Na és nagyon jól megcsinálják az egészet, és igazából nem nagyon látok. Vannak ilyen, nyilván ilyen felesleges jelenetek, meg izgalomfokozó hülye jelenetek, azt aláírom, viszont maga az időutazásnak a kérdéseit, meg ezt az egészet nagyon jól kezeli szerintem. Majd, hogy nem tökéletesen. Legalábbis ez a véleményem. Hát a saját koncepciója belül legalábbis. Mert persze. Mert ugye azt hiszem, alapvetően három tézis van az időutazással kapcsolatban, és ugye ez az egyik, hogy például visszautazom az időben, ez ugye a legegyszerűbb, hogy ők a jelenben úgymond eltűnök, tehát a jelenben nyilván akkor nem vagyok. Csak ugye itt ebben az a bonyodalom, hogy oké, de akkor elterik két perc, tehát elvileg akkor én megint vissza fogok utazni az időbe, tehát akkor miért nincs belőlem több a múltban? Érted? Most csak gyorsan összefoglalom ezt a koncepciót, már hányszor mondtam két koncepciót, mi ezt a tézis, vagy alapvetés, vagy valami, hogy van itt előttünk egy időgép. Igen. Abba én most 10 óra 12-kor belépek. Igen. És visszamegyek a múltba. Igen. Jó. Viszont ugye akkor tegyük fel, hogy két perccel korábban itt ülünk, 10 óra 10-kor, és akkor megint be fogok lépni ugye abba az időgépbe, és akkor a múltban már kettő lesz belőlem, hiszen akkor ugye én már egyszer visszamentem, de akkor én várok egy picit, akkor meg fog jelenni még egy, vagy már pontosabban találkozni fogok azzal, aki már ott van. Szóval ne felejtsd egy technikai szünet. De most már nagyon fontos, mert zárjuk le röviden, még le tudjuk akkor. Jó, akkor gyorsan mondom, hogy gyakorlatilag ezt betartja a visszajövőben, mert csomószor látják önmagukat a múltban, meg a jövőben is. Aha. Úgyhogy éppen megjelennek, vagy éppen például rögtön az első résznek a végén Marty McFly konkrétan végignézi, hogy ő végignézi magát, ahogy látják, hogy látja, hogy Dokit előtte lelövik, és végignézi szintén újra, végignézi, én is szó ismétlek, hogyha már szabad. A koncepciót végignézi? Igen. Hogy ő visszautazik 1985-be. Aha. Jó, hát ez tök, de ugye ez tehát, nem az egyik, ez csak meg, az egyik. Meg, amikor, meg a második részben meg azt látja, hogy szintén visszautazik a saját jelenébe, és aztán végignézi? Igen. És aztán odafut a Dokihoz, aki pont egy 3-4 másodperce azelőtt küldte vissza a múltbeli önmagát az ő jelenébe. Aha. Csak ő ugye ott maradt a másik résznek a végén, a múltban. Na majd lehet, hogy én meg ezt fogom még pótolni, mert én borzasztó régen láttam, és nekem sose volt nagy kedvencem, de ebben most már nem menjünk bele, hogy azért miért fogsz engem megutálni. viszont ezt tényleg betartja, hogy számon tartja, meg van-e olyan bonyolodalom a másik részben, amikor a szüleidnek az összejövetelét próbálja hát megcsinálni, akkor az első rész. Viszont a másik részben pedig egy másik küldetés van ugyanazon a helyszínen, és végignézi, hogy őt hogy verik meg, hogy a csomagtartóba hogyan tuszkolják bele Biffnek a haverjai, hogyan lép fel a színpadra, és ezt az a durva, hogy a többi karakter is érzékeli, hogy hirtelen ruhákat vált meg, különböző helyszínen feltűnik, amikor például az egyik pillanatban befut az ajtón Farmer Jackie-ben, mit tudom, aztán követik, és hirtelen meglátják Bill Jackie-be az udvaron. Tehát nagyon jól meg van csinálva, és ez be is tartja, és nagyon okosan gyakorlatilag végigveszi az egészet, nem végignézi, végigveszi az egészet, hogy mikor, hol volt éppen abban az időben, és vissza tudják követni az egészet. Ez tök jó példa. Nagyon okos film, nagyon okos trilógia. A trilógia. Jó, tehát akkor igen, nem is tudom, mi ugrott be, hát azért van jó pár, ugye még a pillangó effektus, ja. Ami szerintem egy eléggé kult film, egy közönségkedvenc. Meg van a Looper, az újabb film. Igen, azt még nem láttam, de érdekel. Szerint. Nem rossz film amúgy, sőt. Igen, meg az előbb még eszembe volt egy, de azt elfelejtettem. Milyen időutazós van még? Hát. Nagyon sokféle, de megre gondolsz. De hogy ami még jó is. Ja, igen. Olyanban már nincs olyan sok? Nincs. És ez meglepő. Jó, a sorozat. Egyébként az még egy sorozat jutott eszembe. Azt nem is ismerheted, de szintén most megy belőle a második évad, tehát szintén aktuális. És ebben a koncepció egy kicsit már más, de beszéltünk időutazásról, amit végignéznek egyébként itt is magukat. A Dirk Gently. Ezt te nem tudom, hogy mennyire szereted a Douglas, nem, Adam, milyen Adams? Douglas Adams? A Galaxis úti kalauz stopposoknak szerzője. Ja, nem nagyon is. Te nem vagy, igen, az más. És szóval azt hiszem az ő egyik regénye alapján készült a sorozat. Na hát. Ez a Dirk Gently's Holistic Detectives Agency, valami ilyesmi, tehát ilyen borzasztó címe van. Itt az a lényeg, hogy egy ilyen holisztikus detektív, a holisztika, vagy nem tudom, ennek az a lényege, hogy minden mindennel összefügg. És itt is van időutazás. És olyan borzasztóan elvont dolgok vannak, hogy ez már aztán tényleg ez megint más, mint előző három őről beszéltünk. Szerepel benne Frodo egyébként, miatta már ajánlom, mert én nagyon szeretem őt. Frodo. Mindenhol máshol, mint a Gyűrűk Urában. Ott nagyon nem. De a sorozatokban nagyon jó. És ezt ajánlom. Még így Dirk Gently. A Felejtésbér az? Nem időutazás, az inkább már jövőbe látás. Fú, az melyik? A Schwarzenegger? Nem. A felejtésbére az a Ben Affleck-es. Fú, akkor nem tudom. Amikor gyakorlatilag... Akkor az nem az, amikor a Tom Cruise már előre látja. Nem az a Különvélemény. Az akkor nem Collateral, mert az meg a másik Tom Cruise film. A Különvélemény az, amikor előre látja. Ja, igen. Nem, az a megjósolja a gyilkosságokat, az a Különvélemény. Igen. A felejtésbére az pedig, hogy egy jövőbe látó gépet feltalált Ben Affleck, csak kitörölték az emlékeit. Én ezt olvastam szerintem könyvben. Vagy novellában, mert ez az. És kb. Egyszerre néztem meg annó abban van, hogy ilyen semmilyen tárgyakat kap. Igen, igen, igen. Magának rakott be abba a cuccba. Igen, igen. Kulcs, vagy mit tudom, ilyenek. Az nagyon jó sztori volt. A Philip K. Dick szintén. Tényleg? Persze. Na, és filmben is tök jól megcsinálták amúgy. De az nem igaz a indiutazás, az inkább jövőbe látás. Ja, tehát azért ugye ez már így a témába passzol még szerintem. Passzol még, de... Hát ahogy a Különvélemény is azért abszolút. Ja. Tehát ezt a témát feszegeti, igen, igen. Hát gyakorlatilag úgy utaznak, hogy inkább csak látják. Végülis az is egy időutazásnak fogható hát fel. Ugye ez hogy tudják nem... előre, tehát úgymond idősíkot lépnek. Aha. Igen. Igen, tehát ez meg hát mondjuk az már nem időutazás, az már, fú, hát az már akkor hagyjuk is. Ezért mondom, inkább idősíkot lépnek, így mondom. Igen, azt, igen. Végignézik. Még a Total Recall jutott eszembe az emlék más, de ugye az meg, az már tényleg időutazás, ott már inkább a memóriával variálnak, hogy most akkor ez a valóság, vagy, igen, vagy igen. Nem. Az már tényleg kicsit más koncepcióra épül, de tehát az is egy baromi jó sci-fi. Csak itt most már sci-fi felé jeleztünk el már. De jó. De van egy másik film, most jutott eszembe, az egy időutazó felesége. Uff. Azt egyszer végignéztem, és majd napig nem tudom eldönteni, hogy az most tetszett-e vagy sem. Tehát én arról, amit hallottam, az elég ahhoz, hogy ne nézzem meg. Tehát ellentétben az Outlanderrel, ez aztán tényleg csajos, nem? Mert tényleg nem az időutazóról szól, hanem a feleségéről, ami nem érdekel. Bár az érdekes film amúgy, de... Itt az alapsztori jól hangzik, hogy a fasz így néha megjelenik a csaj életében, és ugye van, hogy akkor jelenik meg, amikor ugye ő már találkozott a csajjal, de a csaj az még akkor nem találkozott vele, de akkor mégis így összehozzák valahogy a kapcsolatot, meg mit tudom én. Tehát valami jól hangzik, de... Én azt a filmet egyszer végig szenvedtem, és mai napig tényleg nem tudom eldönteni, hogy ez most tetszette vagy sem. Így a kettő közötti vacilálok, például amúgy nem lenne rossz film, hogyha nem lenne szar. Aha. Hogyha tényleg jól tudták volna megcsinálni, akkor tetszett volna. Igen, de az például... rossz. Igen, de ott is gyakorlatilag ez is egy sokadik válfaja ennek az időutazásos témának, mert gyakorlatilag nem igazán látod, hogy... Gyakorlatilag nem. Gyakorlatilag nem. Mert nem igazán látod magát az időutazás, hanem hirtelen egy odateleportálás, már ott is van. De ez nem gép, meg semmi ilyesmi, hanem egyszerűen olyan sejt szinten így elteleportálódik szinte csak úgy. Aha. Tehát ez olyan, mint hogyha nem tudom, ez ilyen betegség, ilyen szindróma. Tűzszöksz egyet, aztán már 1800-as években vagy, aztán ott el vagy, mire megszokod addigra, már hopp, 2011, hú, aztán ting, már 3000-be, tehát most mondtam valami hülyeséget, de érted, mire gondolok. Igen, mert pont egy ilyesmi sztori volt egy könyvben is, amit elkezdtem most, én nem bírtam folytatni, mert hiába klasszikus és hiába zseniális a Kurt Vonnegut, nem tudom, hallottad-e már nevét, és az ötös számú vágó, itt az egyik leg... Ezt a viszont a könyvcímet már hallottam. Az egyik legnagyobb alkotása talán, ami fú, most talán a második világháborúban játszódik, vagy pontosabban arról mesél főleg, de olyan szintű leírások vannak, hogy velvalóm amiatt adtam fel részben, tehát aha. Hogy nagyon olyan szatirikusnak hívják talán azért ezt a stílust, tehát hogy viszonylag viccesen ábrázolja a csúnya dolgokat is, tehát néha, hogy kínodban fel is tudsz röhődni talán, annyira morbid, de a lényeg, hogy... Ez ilyen erőltetetten hangzik. Nem az, tehát nyilván jól van megírva, mert minden jó, csak nekem már sok volt a komoly része, vagy az undorító része, hogy úgy mondjam. Csak röviden, hogy mi volt benne, tehát például részletezi ugye azt, amikor így ők, mint rabok, ugye katonák, egy német, vagy náci vonatba, egy kocsiba be vannak zsúfolódva. És akkor ott ugye, hogy annyi hely sincs, le tudjál ülni konkrétan, igen, és akkor oldod meg a kakilást. Tehát ezt elég részletesen kifejti, meg ott valaki éppen meghal, ugye, akkor az ugye elég gáz. Ez durva sztorik, na, és így nekem ez lett sok. Na és ebben van egy hasonló koncepció, ami még nem tudtam eldönteni, és nem is fogom tudni, hogyha nem olvasom végig, hogy ez most akkor egy sci-fi elem, vagy inkább csak a főhősnek az őrültsége, hogy ő azt vallja, hogy őt elrabolták az idegenek, nem tudom már melyik bolygóról, vagy kicsodák, és akkor őnek így néha vannak ilyen kimaradásai. Úgy mond, hogy ő például a lányának az esküvéről ott rabolták el először, és akkor onnan eltűnik, és akkor valamikor valahol máshol megjelenik. És akkor végül ilyen időugrások vannak itt is. De durva. Hogy nagyjából itt az időutazó feleségében, hogy ott is ilyen... Igen? Bocsánat, mondd végig, mert ez szemültött egy másik film. Hogy ott is ugye, hogy saját maga egyszer csak eltűnik, és megjelenik korábban, majd később. Itt is valami ilyesmi történik akkor, amikor elrabolják, hogy akkor ő eltűnik, ugye, és a másik bolygón van, aztán visszakerül egy másik időbe. Az szép. És akkor így, azt hiszem, így fiatalabban már tudja azt, hogy ami idősebb korábban történt meg, valami ilyesmi kavarás van benne. Tehát, de az, hogy ez most tényleg esetleg egy szétesett elmeinek az eredménye, ugye is az ő beszámolóját olvassuk, vagy tényleg egy fura sci-fi elem, egy nem éppen sci-fi-t történetben, azt még nem tudom. Hát de tehát most már így azt tudom mondani, hogy Vonnegut valószínűleg ilyen. Tehát, hogy ő nem egy, ezt eddig is sejtettem, hogy nem egy egyszerű írót, azért nem is tudom, hogy 20. század vége felé alkotott talán. Tehát azért onnan indultak már el az abszurditások, talán lehet így fogalmazni. Régen egyszerűbb volt minden. A másik film, és szerintem ez zárásnak jó lesz. Igen. Hogy ő. Nagyon, nagyon szépen meg tudtam fogalmazni. Na szóval a Deja Vu című film, Denzel Washington, azt hiszem a főszereplő. Igen. Na az is viszont tök jól megoldott ezt az időutazás kérdést. Azt a filmet láttad már? Deja Vu-t? Nem. Elmondhatom kb. Így a lényegét. A Deja Vu? De ezt már kérdezted volna. Gyakorlatilag onnan indul az egész, hogy így történik egy kompon, egy nagyon durva merénylet, egy robbantás. És kompon? Egy kompon. Egy, és zsúfolt volt, mit tudom én, és nagyon sok a halálos áldozat, és Denzel Washington bevannak valami nagyon különleges csoportnak a munkájába, és egyszer csak így látja, hogy így visszanézik így az eseményeket, de úgy, hogy a gyanúsítottak meg különböző ilyen szereplőknek a lakásaiban. És akkor kiderült, hogy ezek múltbeli események, amihez oda tudnak teleportálni tárgyakat például, meg ilyesmiket. És például ő az első, akit igazából vissza tudnak küldeni a múltba, mint élő lény. És nagyon jól van összerakva, tényleg nagy vonalakban ennyit elmondtam, viszont tényleg fordulatos. Uh-huh. Ott is úgy van, hogy nagyon apró részletekből rakják ki, hogy ki a merénylő, és hogy egy mellékszereplő, illetve a főszereplő, bocsánat, ugye a főszereplő az nyilván nehezen vasítom, viszont a főszereplő nőhöz hogyan köthető a merénylő. És nagyon szépen összerakják az egészet, hogy gyakorlatilag hogyan rakják össze ezt az időutazás dolgot. Tehát ezt is javaslom. Nyilván nem egy hiperokos film, tehát hát Denzel Washington filmtől ne várjunk sokat. Remélem Denzel Washington. Egy négyet csávú. Na, tehát ő a másik négyet csávú. Igen. Nem a Samuel Jackson, nem az a baj, Lawrence Fishburne, ugye? Morgan Freeman. Viszont... Ez vágott, hogy volt, bocs, csak egy gyors beszúrás, hogy volt egy műsorvezető, aki ezt elkövette, ezt a hibát. Tényleg? Samuel Jackson nem szállt le róla, tehát meg is érdemelte persze. Valami, tehát olyan filmre utal, amiben Lawrence Fishburne szerepel. És a Samuel Jacksonnal beszél, és mondja, az a másik srác, az a másik, that's the other guy. Jú, de ciki. The other black guy, nem tudom, Blacket mondja, de fú, az borzasztó ciki. Egy műsorvezetőtől azért. Ez pláne. Ez ugye fehér műsorvezető nyilván. De akkor is. Csak fehérek lehetnek klasszisták? Igen. Ja, szóval ezt a filmet javaslom, ez egy Deja Vu. Fú, bevallom. Talán hallottam, jó, Deja Vu szót nyilván hallottam, de hogy a film kapcsán régen lehet. Elég réginek lehet, nem? Ja. 10 éves, 2000-es évek elején. 2000-es évek elején, ja, pontosan. Szerintem azóta nem is hallottam róla. De amúgy javaslom, mert nyilván nem egy olyan hiperokos, nagyon jó összerakott, jó konstruált film. De a koncepció jó. De a koncepciója jó, meg úgy élvezhető film. Tehát megéri végignézni. Megéri végignézni. A koncepciót. A koncepciója mi? Igen. Jó. Hát akkor legyen ennyi a zárás, és akkor... Még a három sorozatot mondjuk el. rögzítésnek. Jó, tehát akkor a Travelers, ami most december 27-én fog folytatódni a második évaddal, Netflixen nézhető, nálunk szerintem máshol nem elérhető, csak torrenten. Nem tudom, hol szólt-e, mindegy. A másik akkor a Timeless, ami első évad nézhető. És könnyedebb. Könnyedebb, igen, és második évad számíthatunk 18 folyamán, akkor a harmadik és egyben legkomolyabb a 12 majom, ami ugye a... Hát talán tarthattunk tőle, hogy a film alapján nem készül jó sorozat, mert ez mostában divat lett, egyébként csak egy gyors, még erről is beszélhetnénk máskor, hogy ezt most így felkapták, hogy lett a 12 Monkeys-ból, a Halálos Fegyverből... Halálos Fegyverből sorozat. Igen, és hát ez szintén jó. Jó. Így van, bele akarok majd nézni valahogyan, ha meg tudom oldani, te old meg, te meg tudod oldani, úgyhogy nézd bele ezt tényleg, valamit nézzél te is a sorozatok közül. És általában jó. Tehát éppen az, hogy a film klasszikus filmből készült. Tehát tényleg, ezek marhai klasszikusok, ugye. Hát igen. A 12 majom egy kult film tulajdonképpen. A Halálos Fegyver is egy kult film. De az a sikeres film is, ugye azért az egy marha nagy. A 12 majom sikeres film. Igen, sikeres volt? Az. Nem tudom, azt hittem, hogy az is bukott egyet a kasszáknál akkoriban, ki tudja. Na szóval, igen, tehát mostában divat lett azért filmekből sorozatot csinálni, és a régi filmekből, és klasszikus filmekből. A Csúcsformában például, azt hiszem, abból is van. Ne basz fel. Az már kevésbé jó talán. De ott de... a film sem volt nagyszerű. Hát nem. Igen. Tehát így nehéz volt mire építkezni, és szerintem még van egy pár ilyen. És nem tudom pontosan, hogy miért, de hát mi mondom, van még jól sül el. És a 12 majom jól sült el többek között, és... Halálos fegyverben nem tudom elképzelni, hogy az... Ez egy sima zsalú sorozat, basszus. Hát, de megragadták a lényegét szerintem. Ez a kicsit ez a body cop volt, gondolom. Hát igen, ez a, mit tudom, ez a 70-es, 80-as évekbeli... Pont ez hiányzik először lövünk, aztán kérdezünk. És pont ez hiányzik mostanában, egy kicsit ez az a hozzáállás, meg ugye az, hogy... Ez az akció vígjátékos. Kultfilmekből sorozatok. Túl öreg vagyok én már ez a szarhoz. Igen, szóval ez a három sorozat, és akkor a filmeket pedig szerintem említettünk már eleget. Ja, hát az is csak érintőlegesen említettük őket, mert azt már a csontokat is már ledaráltuk, és újra megkajálta mindenki. Jó, akkor legközelebb találkozunk, és talán találkozunk. Mi találkozunk. Mi találkozunk, nem, persze. Mi találkozunk, igen. A jövő héten találkozunk, nem, a múlt héten találkozunk, ugye. Igen. Végignézzük a koncepciót. Igen. Jó, szóval akkor mi voltunk a Kézműves Reboot, megtalálhatóak vagyunk a Facebookon, a YouTube-on, és a kézművesreboot.wordpress.com-on. És a fületekben. Sziasztok. Sziasztok. Nagyon behúzott.